Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ProRail mag de dassen onder het spoor bij S gaan verdrijven. De spoorbeheerder heeft daarvoor een ontheffing gekregen. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstel ligt sinds dinsdag stil omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. Aan de uiteinden van de Dassenburg zijn nu terugslagkleppen geplaatst, waardoor de dassen er wel uit kunnen, maar niet meer erin. Als er toch nog dassen achterblijven, worden die verdoofd en weggehaald. Als alles goed gaat, verwacht ProRail dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden. In het Friese Molkwerum, waar het spoor ook is ondergraven door dassen, gaat het herstel zo'n 3 weken langer duren. Boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg zijn aan te merken als piekbelaster en sprak er 28. Slechts 3 overwegen zich te laten uitkopen. 2 van hen speelden al langer met die gedachte. De rest wil zijn bedrijf niet opgeven. Uit berekeningen van NRC blijkt dat voor elke veehouder uit de top 100 van piekbelasters die wil doorgaan, al snel 2 of meer kleinere boeren moeten worden uitgekocht. De Nederlandse Bank roept het kabinet op om snel met een dekking te komen voor al het extra geld dat wordt uitgegeven aan boeren, energiecompensatie en aardbevingsslachtoffers in Groningen. Het begrotingstekort is nu eigenlijk te hoog, zei bankpresident Knot in Nieuwsuur. Het tekort zit met 3% nog wel op de Europese norm, maar in een tijd dat het economisch goed gaat zou het volgens Knot eigenlijk lager moeten zijn, omdat je anders in de problemen komt als het economisch weer tegenzit. Het weer. Vannacht regen, het wordt niet kouder dan 1 graad of 11. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind, aan zee windkracht 7. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin onderbelichte onderwerpen worden besproken. Dit uur ga ik in gesprek met Lianne van de Bookspace over inclusieve boeken. Zwarte schrijvers worden namelijk nog steeds ondergesneeuwd door de norm in de schrijfwereld. Waarom is dit en wat kunnen we er tegen doen? En ook heb ik natuurlijk weer de beste podcast van onze zender voor je klaarstaan. En vliegen we helemaal aan het eind van de show naar Mallorca. Dat allemaal zometeen. Van Omroep Zwart. Maar nu eerst, er was eens een boekenwinkel. Maar die boekenwinkel was er niet zomaar eentje. Het was een bijzonder magische boekenwinkel met speciale boeken. De boeken waren alleen maar geschreven door zwarte schrijvers. En de eigenaar van deze magische boekenwinkel vertelt een belangrijke boodschap. Boeken moeten herkenning bieden aan de lezer. Daar gaan we het vannacht dus ook over hebben. Want waarom is het belangrijk om inclusiviteit in boeken te hebben? En hoe kan dit verbeterd worden? Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik te bereiken deze nacht via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Deze nacht bij mij in de studio Lianne Enkhuizen van de Base Bookspace. Lianne, een hele goede nacht. Hey, goedemorgen Ruben. Hele goede morgen. Dat je hier zo midden in de nacht naartoe komt, dat is dit verhaal wel waard, hè? Ja, zeker. Ja, want het, laten we eventjes beginnen bij het begin. Het was vorige week de Boekenweek. Hoe heb jij die week ervaren? Echt heerlijk. Ik mocht onverwachts naar het boekenbal. Dat is zeg maar de opening van de Boekenweek in Amsterdam. Ja. En daar komen allemaal BN'ers en zo. En dat ben ik helemaal niet, maar het was wel leuk om ertussen te lopen. Onverwacht, zei je? Ik loop sinds kort stage bij een uitgeverij. En die hadden een wachtlijst voor als er een auteur zich zou afmelden. Dus een uurtje van tevoren of zo hoorde ik dat ik mocht gaan. Ja, en we horen natuurlijk ook altijd een beetje de juicy verhalen over het boekenbal. Zijn die nou waar? Ik kan het nu eindelijk vragen. Nou, ik denk dat wat happens uit de boekenbal steeds uit de boekenbal. Ja, precies. Ik ga het niet te weten komen, hoor ik. Maar heb jij nog nieuwe dingen geleerd in die week, in de boekenweek? Nou, ik ben gewoon elke dag bezig met boeken natuurlijk, vanuit mijn boekenwinkel. Maar ik heb in de boekenweek ook een boekenclub georganiseerd over het boekenweek-essay van Raoul de Jong, Boto Banja. Ja, heb je ook meegenomen? Heb ik ook meegenomen, inderdaad. Ja. En dat was heel erg leuk. En ook gewoon leuk om met andere mensen over het boek te praten. Dus dat is wel leerzaam, denk ik. Ja, wat is er zo bijzonder aan dit specifieke boek? Sowieso is Raoul de eerste zwarte schrijver die iets voor de Boekenweek mocht schrijven. Ja. Dus dat is gewoon super mooi en een bijzonder moment. Hij is in dit boek op reis gegaan naar de Dominicaanse Republiek. En daar wilde hij in de voetsporen treden van zwarte schrijvers en kunstenaars die begin vorige eeuw per schip ook rondreisden van de Amerika's naar Europa en rond het Caribisch gebied. En het is gewoon een heel mooi werk geworden, zowel over de geschiedenis als over het nu. Ja, precies. En dus, dit is een boekje wat je dan graag onder de aandacht brengt. Dit is niet het enige boek wat je graag onder de aandacht brengt, want in jouw boek in jouw winkel verkoop je alleen boeken van zwarte schrijvers, hè? Ja, waarom is dat? Ja, de focus. Ik heb ook wat boeken van andere auteurs van kleur. Maar ja, vooral van zwarte schrijvers. Het is heel leuk, want ik zit natuurlijk in een niche, dus ik specialiseer me daarin en ik merk dat ik gewoon best wel veel weet. Als je een algemene boekhandel hebt met 20.000 titels, ja, je moet maar weten wat er allemaal geschreven wordt. Ja. En ik heb nog geen 200 titels en die probeer ik allemaal zelf te lezen. Nog niet helemaal gelukt, maar daardoor weet ik wel veel af van wat ik verkoop. Ja, en hoe ben je op dit idee gekomen dan om dit te gaan doen? Ik hield als kind al heel erg van lezen. Ik was echt een boekenworm. En het leek me gewoon heel erg leuk om een boekenwinkel te openen, omdat ik dat een fijne plek vond om te zijn. En ja, 2 jaar geleden ongeveer ben ik de zussen tegengekomen die de Belmar Bookstore hebben opgericht. Dat is ook een boekwinkel die zich richt op zwarte auteurs. Hm. En zij zeiden van ja, als je dat idee hebt, dan moet je het gewoon doen. Ja, ja. Maar ja, daar heb je niet zomaar voor gekozen, kan ik me voorstellen. Want je had natuurlijk ook gewoon alle boeken kunnen verkopen, maar je hebt ervoor gekozen om dat niet te doen. Waarom is dat? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er meer zichtbaarheid komt voor zwarte auteurs. Ja. Als je nu gaat kijken naar de top 10 die bij de Bruna of de ACO ligt, dan, dan zijn dat vaak boeken van witte auteurs die het meeste aandacht krijgen en dat dan de bestsellers zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat boeken van alle schrijvers, en ook schrijvers van kleur, ook genoeg aandacht krijgen. Ja, ja, ja. En vanwege de representatie? Of? Ja, ja, deels. Er zijn verschillende factoren aan, denk ik. Het is als lezer belangrijk dat je jezelf kunt herkennen in boeken. En dat stimuleert mensen ook om te lezen. Want als jij altijd boeken moet lezen over dingen die totaal niet aanzetten op jouw belevingswereld, dan geef je het misschien sneller op. En dan denk je, ja, lezen is eigenlijk helemaal niet leuk. Of ik snap het niet. Dus voor de lezer is die representatie heel belangrijk. Ja. Maar ik denk dat het ook gewoon gaat om eerlijkheid voor als jij schrijver wilt worden. Dat is eigenlijk ook gewoon een loopbaan. Maar dat jij daar ook een kans in hebt als schrijver van kleur. Dat jij een boek mag gaan uitgeven en dat ook daadwerkelijk gelezen wordt. Want het idee bestaat echt dat die kans er gewoon niet is. Ik denk, er zijn wel kansen, maar er zouden meer kansen kunnen zijn. Mm-hmm. En ik denk niet dat er ik denk niet dat er kansengelijkheid is in het boekenvak, nog niet. Nee, en waar ligt dat aan, denk je? De uitgevers hebben nog een heel erg wit personeelsbestand. En zoals wel vaker het geval is met keuzes maken, maken mensen gauw keuzes met dingen die waar ze al bekend mee zijn en dingen die op ze lijken. Dus als je een witte redacteur hebt die uit Amsterdam komt en gewoon daar is opgegroeid, die heeft dan een bepaald visie op het leven. Die heeft misschien literatuurwetenschappen gestudeerd, die heeft allemaal witte schrijvers gelezen. En als er dan een nieuw manuscript bij die persoon op het bureau komt te liggen, en die snapt dat niet. En die denkt, oh, dit gaat over iets wat ik niet ken. En dit soort schaf in Nigeria. Ja, dan kunnen ze het misschien af. Dat is een te ver van mijn bedshow. Daar heb ik niks mee te maken. Ja, ja, precies. Ja. En daardoor krijgt zo'n boek dus eigenlijk geen kans. Terwijl het niet per se slecht is. Nee. Misschien wel helemaal niet. Misschien is het wel geniaal. Maar onbegrepen. Ja, precies. En maar het is bij mij wel zo, als ik een boek lees, dan vaak weet ik niet eens wie de schrijver is. Het gaat maar om de inhoud. Herken je dat ook in wat mensen tegen jou zeggen hierover? Ja, ik vind het altijd wel grappig als mensen dat zeggen. Want ik heb altijd het idee dat als je niet weet wie de schrijver is, je waarschijnlijk vooral witte schrijvers leest. En dat zou kunnen, ja. Ja, dat zeg ik omdat wij grond je op in. Je woont in Nederland, je hebt een Nederlandse belevingswereld. En als je dan een boek leest wat soort van de norm is, dus de witte norm, dan valt het je niet heel erg op. Terwijl op het moment dat jij een boek leest van een schrijver van Marokkaanse afkomst, is de kans groot dat hij iets vertelt over de lekkere tagine van zijn oma. En op het moment dat jij dat leest, denk je, oh ja, tagine, dat is niet Nederlands. Ja. En niet oorspronkelijk Nederlands. Dus dan heb je dat wel door, zeg maar. Ja, want schrijft een witte schrijver, denk je, anders over bijvoorbeeld de slavernij of het racisme of een Afrikaans land, ik zeg maar, dan een zwarte schrijver zou doen? Ik denk dat iemand die geen ervaring ergens mee heeft, er anders over schrijft dan iemand die dat wel heeft. En je kan natuurlijk in zekere mate onderzoek doen, je inlezen over dingen. Maar de geleefde ervaring is ook belangrijk bij het schrijven. En een witte schrijver die geen racisme heeft meegemaakt in zijn leven, zal daar niet op dezelfde manier over kunnen schrijven. Waar merk je dat aan? Nou, sowieso denk ik dat witte schrijvers dat soort onderwerpen graag vermijden. Ja? Ja, in die zin van dat ze bang zijn om misschien iets verkeerd te zeggen tegenwoordig of vroeger, dat ze het gewoon niet boeien of er niks van afweten. Dus als je kijkt naar fictie, weet je, zijn natuurlijk historische boeken geschreven meer in de non-fictie kant, maar als je kijkt naar fictie, dan zie je dat witte schrijvers denk ik veel minder schrijven over kolonialisme of over het slavernijverleden of over racisme. Ja, precies, precies. Een bekend boek van een witte schrijver wat hierbij over gaat is To Kill a Mockingbird van Harper Lee. Dat is wel een boek dus van een witte schrijver wat het goed omschrijft. Of zie ik dat verkeerd? Ja, toen ik dat las vond ik het heel mooi. Maar toen was ik ook vrij jong. Ik zou het eigenlijk nog een keer moeten herlezen om te zien wat ik er nu van... Ja, ik ook hoor. Ja, ik was ook vrij jong. Ja, wat ik er nu van zou vinden. Ja. Ik denk dat Harper Lee zich inderdaad heeft heel erg proberen in te leven. En dat is ook belangrijk. Als je empathisch vermogen hebt, ja, misschien heb jij het niet meegemaakt, maar je kunt toch door gesprekken met anderen die het wel hebben meegemaakt, of ja, door je in te lezen, bijvoorbeeld in boeken van zwarte schrijvers, kun je het toch gaan begrijpen, die ervaring. Ja, wat voor reacties krijg jij van de mensen die in jouw winkel komen? Heel positief. Ja? Ja, het is echt ontzettend leuk. Wat zeggen ze? Dat ze allemaal boeken tegenkomen die ze nog nooit hebben gezien, of dat ze juist boeken tegenkomen die ze wel kenden, maar die ze nog nooit in een winkel hebben zien liggen. En dat ze het gewoon fijn vinden om goede boeken te vinden. Ja, we komen boeken tegen die we nog nooit hebben gezien, echt. Ja, dat is op zich niet heel gek, want er zijn zoveel boeken in de wereld. Ja, je kan ze nooit allemaal gezien hebben, maar ja, dat hoor ik wel. En hoe maak je nou de afweging welke schrijver je wel en niet in je winkel legt? Of welk boek? Deels is het gewoon echt mijn eigen interesses. En soms probeer ik daar ook wel van af te stappen, want ik doe het allemaal alleen en het wordt dan soms wel heel erg een reflectie van wie ik ben of wat ik wil lezen. Terwijl ik natuurlijk ook klanten heb die niet op mij lijken, dus die misschien andere dingen willen lezen. Maar ik let gewoon op literaire kwaliteit. Is het een origineel verhaal? Is het iets wat ik nog niet eerder heb gezien? Of misschien wel eerder heb gezien, maar is het een heel andere schrijfstijl of een heel andere vertelvorm? Ja, wat nog meer? Oh ja, ik probeer ook boeken uit zoveel mogelijk verschillende landen te verzamelen eigenlijk. Hoi, ja. Toen ik begon had ik heel veel boeken van Afro-Amerikaanse schrijvers. Want die zijn gewoon heel dominant in zwarte cultuur. En in Amerika zit gewoon heel veel geld en heel veel grote uitgevers. En nu heb ik ook meer boeken uit het Caribisch gebied, uit Afrika en natuurlijk ook uit Europa. Ja, ja. En juist omdat je die representatie wil laten zien uit al die werelddelen. Ja, zeker. En ook dus binnen. Dus je hebt natuurlijk het idee van oké, heel veel literatuur wordt door witte mensen geschreven. Dat is niet representatief voor mensen van kleur. Maar als je dan volgens gaat naar zwarte schrijvers, als je dan alleen maar Amerikanen leest, dat is ook niet representatief voor de zwarte ervaring. Nee. Bijvoorbeeld van Surinamers in Nederland of voor Senegalezen of wie dan ook. Ja, want je merkt ook echt dat waar de schrijver is opgegroeid, dus Amerika of Afrika of Europa of Azië, dat uitmaakt met hoe die schrijft. Ja, zeker. Een mooi voorbeeld is Marlon James. Hij is een schrijver uit Jamaica. Mm-hmm. En hij schrijft fantasy. Ja, bij fantasy denk je vaak aan iets wat niet met onze reële wereld te maken heeft. Draken, elfen, ja. Precies, gewoon verzinsels. Maar hij gebruikt in zijn fantasyboeken ook elementen uit Afrikaanse mythologieën. Oh, wow. Wat je dus niet vaak tegenkomt in Europees-Amerikaanse fantasy, die meer op soort van Noorse mythologie is gebaseerd of op de middeleeuwen. Ja. Ja, en dat je dat leest, leer je dus ook weer meer over de cultuur. Ja, zeker. Ja, want in jouw winkel ligt fictie en non-fictie door elkaar, denk ik? Ja, ik leg het altijd wel apart. Eén tafel non-fictie en één tafel fictie, maar ja, het is er allebei. Wat vind je zelf zo mooi aan lezen? Ik vind het ontspannend. Ik vind het, ik kan er even in wegvluchten of zo uit mijn dagelijks leven. Ik vind het gewoon heerlijk. Ik kan echt letterlijk de hele dag doorlezen. Echt waar, hè? Ja. Ja. Dus zo'n boekenweek of een kinderboekenweek, dat spreekt jou heel erg aan om die reden? Nou, voorheen dus eigenlijk niet. Ik hield me nooit bezig met boekenweek, omdat ik las het hele jaar. Dus eigenlijk was elke week voor mij wel boekenweek wat dat betreft. Maar de traditionele boekenweek als in, dan is er zo'n boekenweek geschenk en dan mocht je daarmee gratis in de trein reizen. Dat kan ook nu niet meer trouwens. Maar daarvoor moest je altijd Nederlandstalige boeken kopen. En ik las ook heel veel Engelstalig. Dus het sprak mij eigenlijk helemaal niet zo aan. En pas dit jaar, want het is het tweede jaar dat ik een boekwinkel heb tijdens de boekenweek. Maar pas dit jaar, nu Raoul de Jong het boekenweek-essay heeft geschreven, ben ik er echt mee bezig gegaan eigenlijk. Ja, precies. We gaan hier zo meteen uitgebreid over verder praten. En heb jij als luisteraar nog vragen of opmerkingen? Laat het weten in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Eerst Lianne, jij bent ook de DJ deze nacht. Je hebt voor Stormzy gekozen met My Presidents Are Black. Waarom die? Ja, klopt. Stormzy is natuurlijk een bekende rapper uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja. Maar hij doet ook heel veel dingen daarnaast. Hij heeft een eigen foundation waarmee hij onder andere ook studiebeurzen heeft geregeld voor jonge zwarte studenten om naar Cambridge te gaan. En hij heeft ook Murky Books. Dat is zijn eigen imprint. Onder Penguin valt dat. En hij geeft daar boeken uit van jonge zwarte schrijvers. En dat vind ik echt gewoon geweldig. Dat hij zijn netwerk, zijn beroemdheid en ja, zijn geld daarvoor inzet. Is hij daarin een voorbeeld voor jou? Ja, nou, ik ben natuurlijk zelf weer geen muzikant. Nee, maar wel op het boekengedeelte, zeg maar. Ja, ja, ja, hij doet andere dingen dan ik zou willen doen. Maar ik vind het gewoon heel goed dat hij dat doet. En ik denk dat hij juist ook een voorbeeld is voor heel veel jonge zwarte mensen die misschien denken, oh, ik moet rapper worden. Maar die dan ook kunnen zien van, oh, ik kan ook iets met boeken doen. We gaan er naar luisteren. Stormzy is dit met My Presidents Are Black. God in all my flows, heaven in my tracks. My kettle's all gold, my presidents are black. See Jackie on the front line and wretches in the back. Remember when they told us just to rap? Over the years we've been ill-advised. They told us just one at a time, that's the biggest lie. A wise man once asked who ate all the pies. And now he's looking at me funny like I took his slice. Oh what a life, I can't war with no broken man. They start a war and never goes to plan. Cool. Jigga told me crabs in the bucket, I said I overstand. So you my brother, you can hold my hand. You wouldn't know about the combos that we had to change the rules. Didn't know that I would give my arm and leg to help you move. Didn't know we're trying to implement our history through the schools. You can keep the gems, I give you jewels, We are the needle movers, we are the table shakers. They gotta move around us, cause nothing moves without us. It can't be you who found us, we don't need you to crown us. I had a crown before my song, this is the mountain that I'm on. We set up shop but never close the shutter. I give you all the keys, don't matter if we know each other. My brother Enoch told me, bro, you wasn't known to stutter. So I got rid of it, I'm smoother than some cocoa butter. Fluent, you can, it's the community provider. The multiple diss track survivor. Glory be to God, Jehovah Jireh. How can I retire? The devil is a liar. And shout my nigga Dave, cause we made it through the fire. Should've left me out the politics. All I know is feta cheese and dollar chips. Niggas went from selling weed to scholarships. They're belling me to holler flips. And now they holler flips to get at me. I could be a beetle if you let it be. I needed you to set me free. I just needed you to let me dream. The pressure that I'm under does no favors for my self-esteem. I wonder what they tell Raheem. Black boy fly, black girl fly, we all fly. If you try to rob them for their dreams, of course I'm gonna put a target on your back, I'm Hawkeye. Beg you leave the boots alone, this is my war cry. Just careful when you fuck around and take the piss. That could be my little bro, baby sis. Have to make a statement just in case it is. We're products of the pace we lived. Yeah, we're busting all your favorite myths. Nowadays I pull up on my Zadie Smith, a master with a pen. Skin tone darker than your skin. Now you have to pull it up and start again. Tell Michael Gove that we got satin for your nose. And we got champagne bottles for them boys at number 10. Oh, we gon' party through the bullshit. If you make a point, I'll reinforce it. If you take a stand, then we endorse it. That's what we do. If we ain't beside you, then we're cheering. This is hashtag murky. This is God engineering, I swear. For my niggas who ain't make it to the prem. Hope they see the bigger picture when they frame it through their lens. I pray my brothers make it in the end. To be fair, we never had no orders. This for my Kofis and my Adiolas. You get the trophies when you plan and focus. You're now tuned into my magnum opus. They wanna chat me whilst they sat on sofas. But I'm Serena for you, Sharapovas. Win again and win again like Wimbledon, I serve. I promise you I'm colder than the single that you heard. The second one was stressful, but it's simple for my third. Holy Spirit, guide me to the things that you prefer. I'm still the nicest with it. Don't put some commas on a check and try and tax us with it. Put some rockets on our back and put some fire in it. This a blessing from my king, you can't acquire spirit. Hit them with the choir spirit, got them singing. Young Jazzy B, I'm on my soul to soul. They're asking if I sold my soul. Tell him it's the power of the Holy Ghost. Tell him that he guides me on the stormy road. All the road that you got up on now, that you're paving and laying, it is this road for all these people to walk. I know, sir. And I think that's what's going to be one of the greatest legacies that, you know, together we'll leave as the Black English. 100%. Is that it's like a full circle. We came all the way around. Een van de nieuwste nummers van Stormzy hoorde je, My Presidents Are Black. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Deze nacht nog steeds bij mij in de studio. Lianne van Enkhuizen van de Bees Bookspace in Rotterdam. En in die winkel verkoopt zij bijna alleen maar boeken van zwarte schrijvers. Want we hebben het vannacht dus over inclusiviteit in de boekenwereld. Wat betekent inclusiviteit voor jou, Lianne? Sorry, ik ben even afgeleid. Het is Lianne Enkhuizen, Lianne Enkhuizen. Uit Rotterdam dus. Ja. Inclusiviteit voor mij betekent dat er gelijke kansen zijn. Dat iedereen mee kan doen. En dat er niet een norm is waar iedereen zich aan moet aanpassen. Maar dat iedereen zichzelf ook mag zijn. Ja. En hoe belangrijk is dat in boeken? Want boeken is vaak fantasie. Dat je vult de personages zelf in. Ja, ik denk ook niet dat er... Dat elk individueel boek inclusief moet zijn. Wel voor kinderboeken, omdat kinderen zijn makkelijk beïnvloedbaar. En het is gewoon belangrijk dat een kinderboek niet bepaalde groepen kinderen uitsluit. Maar voor boeken voor volwassenen, waar ik vooral mee bezig ben... een boek hoeft niet over iedereen te gaan. Maar daar zie ik dus meer het belang van de inclusiviteit van het boekenvak als geheel. Ja. Elk boek, dat wordt inderdaad verzonnen. En dat mag in principe over alles gaan. En daar is denk ik het belangrijkste minimum dat het niet... racistisch en niet, haatdragend is tegen bepaalde groepen. Maar het hoeft niet inclusief te zijn van iedereen. Want dan ga je hele dikke boeken moeten schrijven om iedereen een plekje daarin te geven. Om iedereen netjes te omschrijven. Ja, precies. Maar jij geeft dus wel deze inclusieve boeken uit. Was er een boek wat je las waardoor je dacht, dit wil ik? Dit wil ik, hoe je dat precies, dat ik dat wil zijn? Of dat ik wil hier meer plek aan geven. Ja, bij elk boek eigenlijk. maar een mooi voorbeeld, een boek wat ik laatst heb gelezen... het heet Rosewater van Liv Little. Zij is een Britse schrijver. En zij schrijft over een jong personage, een vrouw die queer is... die opgroeit in Londen. En het is een heel persoonlijk verhaal. Je volgt gewoon haar door haar leven heen... en de struggles die ze heeft als jonge twintiger zonder werk... en allemaal andere dingen. Maar daarvan dacht ik van, dit wil ik meer horen. Want het is een jonge, zwarte, queer vrouw... en dat was ik eigenlijk nog niet eerder tegengekomen in een modern boek. En je vond dat die te weinig plek kreeg? Ja. Te weinig ruimte? Als die boeken er niet zijn, dan soms weet je ook niet wat je mist. Maar als je het dan leest, dan denk je van... wow, dit is iets wat ik herken, het is uit mijn omgeving... en het staat nu in een boek. En dat heb ik gewoon... dat kan ook en dat mag ook en dat moet ook eigenlijk. Oh ja, dat is heel mooi om te horen. Een berichtje wat we ook vaak binnenkrijgen in de Radio 1 app... en dat is denk ik een reactie die jij ook wel vaak krijgt. Wat maakt het nu uit wat de huidskleur van een schrijver is? Het gaat om de stof. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het gaat ook zeker om de inhoud. Ik bedoel, daarvoor schrijf je een boek. Maar zoals ik al net in het eerdere gedeelte van het programma zei... beïnvloedt de schrijver natuurlijk ook het werk. Want dat kan je niet helemaal loszien van elkaar... hoe een schrijver is opgegroeid in zijn omgeving... bepaalt ook waar hij over schrijft. En dat is dan meer iets sociaal-politieks dan huidskleur, zeg maar. Dus meer bijvoorbeeld de ervaring van opgroeien als migrant in Nederland... kun je ook hebben met een hele lichte huidskleur. Ja. Daar gaat het niet om. Maar je bent dan een migrant of een buitenstaander in Nederland... en dat is dan die ervaring. Ja, ja. Waarom is het dan zo moeilijk om boeken inclusief te maken? Waarom betrekken we niet gewoon meer mensen inderdaad met ervaringen erbij? De gatekeepers van de boekenwereld, dus de uitgevers, daar zit gewoon één sleutel. Maar ik denk dat het ook veel verder gaat dan dat. Het gaat ook over het literatuuronderwijs op scholen bijvoorbeeld. Als jij daar jezelf niet in herkent, wat is dan de kans dat jij denkt van... oh, ik wil ook een boek schrijven. Als jij nog nooit een mooi boek hebt gelezen, waarom zou je dan schrijver willen worden? Ja, ja, ja. Dus dat is ook waarom de schrijfwereld misschien een witte wereld is, omdat we gewoon... meer witte boeken hebben, om het even zo te noemen? Ja, het houdt zichzelf in stand. Denk een beetje een soort van vicieuze cirkel. Ja, ja, en dat zouden we kunnen doorbreken door meer inclusiviteit? Ja, zeker. Door meer verschillende narratieven te tonen in boeken. Door verschillende mensen met verschillende achtergronden... de kans geven om een boek te publiceren. Ja, en hoe zouden we dat nog meer kunnen doorbreken? Door het er meer over te hebben, denk ik. Ik bedoel, ja, boeken schrijven is één ding en ook niet iedereen leest, maar ik denk dat het ook belangrijk is om die verhalen, ja, dat we ook nu op de, in de media zien, hier bij Omroep Zwart, op de radio, op tv, die verschillende perspectieven te laten zien. Ja, ja. Een ander stukje inclusiviteit waar we het graag over zouden willen hebben is naar aanleiding van de gebeurtenissen die je ongetwijfeld hebt meegekregen omtrent Pim Lammers. Voor de mensen die het hebben gemist, kun je even kort uitleggen wat daar gebeurd is? Ja, Pim Lammers was de schrijver, de dichter voor het kinderboeken, voor de kinderboekenweek, als ik het goed heb. En hij was daar, dat werd bekendgemaakt. En toen zijn er mensen op het internet, hebben een oud verhaal van hem opgediept, wat hij had geschreven voor volwassenen. En in dat verhaal wordt een relatie beschreven tussen een man en een minderjarige. Ik heb het zelf niet gelezen, maar laten we zeggen een pedofiele relatie. Ja. En die mensen vonden dat hij daardoor ongeschikt was om iets voor de kinderen te schrijven. Hoe kijk jij naar zo'n situatie? Nou, ik denk dat het heel ernstig is dat Pim Lammers bedreigd werd. Hij heeft namelijk doodsbedreigingen gehad en heeft ook volgens mij in een safe house moeten zitten. Ik denk dat dat iets is wat we sowieso moeten afkeuren. En dat is ook in de media uitgebreid besproken dat dat zo is. Maar ik vind het wel een lastig onderwerp. En ik miste eigenlijk in het verhaal hierover miste ik eigenlijk een discussie over van ja, wat vinden we daar inderdaad van zo'n verhaal? Of kunnen we dat loszien van elkaar? Wat zo'n schrijver dan schrijft voor volwassenen en voor kinderen. Ik denk dat er niks mis is met Pim Lammers werk. Ik denk dat hij ook hele mooie. Ik heb ook wat gedichten van gelezen voor kinderen, super mooi. Maar het is wel een interessant vraagstuk. En ik snap wel dat mensen daar problemen mee hebben. In die zin dat ze, het probleem is niet het goede woord, maar dat ze er vragen over hebben, zeg maar. Is dat een vraagstuk waar je dan zelf ook een beetje mee struggelt? Nou, totdat dit gebeurde, had ik er eigenlijk al jaren niet over nagedacht. De laatste keer dat ik erover had nagedacht was toen ik Lolita las van Vladimir Nabokov. Ja. Dat is een vrij bekend boek over een man. Humbert heet hij, geloof ik. Echt zo'n hele typische naam. En die heeft eigenlijk een stiefdochter van 13. En daar wordt hij dan zo heel creepy verliefd op. En die neemt hij dan mee op sleeptouw. Op een gegeven moment gaan ze met z'n tweeën op een roadtrip door Amerika. Dat is een heel mooi boek. Echt gewoon literair, zeg maar, supermooi geschreven. Maar ook een heel, heel naar verhaal, eigenlijk. En toen ik dat las, ik ook dacht van, oh ja, wat vind ik hier eigenlijk van? Maar tot nu toe ben ik tot de conclusie gekomen dat het er gewoon mag zijn. Ja. Want het is een verhaal. En het is niet zo dat Vladimir dat zelf heeft gedaan, of dat hij dat aanmoedigt om te doen. Nee, het is een literair verhaal. En dat mag best een keer extreem zijn. Ja, en al snel werd in de situatie van Pim Lammers ook wel duidelijk, hebben ook mensen toegegeven dat het eigenlijk helemaal niet ging om dat pedofiele verhaal, maar over dat hij over jezelf zijn, een inclusiviteit schrijft voor kinderen. Dat is juist heel belangrijk, toch? Ja, zeker. Ja, en Pim Lammers is daar dan ook een voorvechter van. Hij maakt inderdaad kinderboeken waar dat in naar voren komt, dat elk kind er mag zijn en dat jongetjes op jongetjes mogen vallen en meisjes op meisjes, en dat ook gewoon goed is. Ja, ja. Want als een kindje dat leest, hè, die dus met die gevoelens misschien worstelt, of bijvoorbeeld een zwart kindje wat voor het eerst zichzelf herkent in een boek, hoe is dat moment? Weten we dat? Als ik aan mezelf kijk, was het een heel fijn moment om mezelf te kunnen herkennen in een boek. Maar ik ben er ook vrij laat mee in aanraking gekomen. Ik denk, ik zat al op de middelbare school. Misschien was ik een jaar of 15, 16 toen ik boeken van zwarte auteurs ging lezen. Dus ik weet niet hoe het voelt als je 6 of 7 bent. Maar ik kan me voorstellen dat het heel goed kan zijn. Want er zijn natuurlijk genoeg verhalen bekend van kinderen die heel lang in de kast zitten. En die bijvoorbeeld heel bang zijn voor reacties van anderen. En als je dan al vrij jong een boek hebt gelezen waarin je ziet, hey, ik mag er zijn. En daar is niks mis mee. En ja, mensen kunnen misschien vervelend reageren, maar daar kan ik zo mee omgaan. Hey, in boeken kun je ook gewoon heel veel leren over mens-mens interacties. Zonder dat je dat zelf hoeft te ondergaan, maar je kan het gewoon lezen. Ja, wat maakt een boek daar geschikter voor dan bijvoorbeeld film of een theaterstuk? Een boek laat meer aan de verbeelding over. Want je leest het verhaal, maar je ziet het niet. En ik denk dat heel goed werkt om de eigen creativiteit te stimuleren. En ook om een kind te stimuleren van, hey, ga zelf eens nadenken, wat vind je hiervan? Omdat het wordt niet allemaal uitgelegd. En een film of een toneelstuk, zeker voor kinderen, heeft vaak een mooi einde en het is afgerond en dan is het klaar. En je ziet gewoon wat er gebeurt. En een boek is eigenlijk wat dat betreft wat complexer. Ja, dus dat spreekt jou ook meer aan, hoor ik. Ja, Ja, ik kan altijd lezen. Sterker nog, ik weet nog dat ik boeken met plaatjes op een gegeven moment al heel stom vond. Maar nou weet ik niet of het is omdat ik mezelf niet kon herkennen in die plaatjes, of omdat ik gewoon meer woorden wilde. Ja. Maar ik wilde graag lezen. En ik herkende dit ook. Hoe het eruit zag, ja. Ja, ik had het ook. Ik heb mezelf zelfs leren lezen toen ik 3 was, omdat ik de dingen zonder plaatjes wilde doen. Ja. En dat zeg ik nu, omdat ik daar nooit meer mee kan pronken, want iedereen kan lezen. Dat is een beetje het ding. Nee, ja. Daar mag je trots op zijn. Dankjewel. Boeken zijn sowieso de laatste tijd natuurlijk wel veel in het nieuws. Sowieso aanpassingen in boeken. Hè? Zo worden termen in het werk van Roald Dahl onder andere aangepakt. Maar ook racistische passages in de oude James Bond boeken. Hoe kijk jij hiernaar? Ik vind het heel lastig om boeken aan te passen. Want dan, ja, het is een beetje een cliché vraag. Maar het is altijd van, waar stopt dat dan? En wie bepaalt er dan wat we allemaal kunnen aanpassen? Want het kan ook andersom gaan natuurlijk. Ik kan ook zeggen, van, ja, zeker in Amerika bijvoorbeeld is er extreem rechts en die doen allemaal aan boeken verbieden. Ja. En die willen dingen aanpassen die historisch gewoon juist zijn. Bijvoorbeeld een betere uitleg over het slavernijverleden. En daardoor vind ik het lastig als we zeggen van ja, we gaan die boeken aanpassen. Wat als het een keer tegen ons gebruikt wordt, om het even zo te zeggen. Waar ik wel voorstander van ben, is een uitleg geven of een inleiding. Dus als een boek of een film, en dat doen ze volgens mij bij Netflix ook tegenwoordig, een oude film die racistisch is, dat ze dan een stukje van tevoren laten zien met, hey, deze film bevat bepaalde denkbeelden, dit kan schokkend zijn, dit is niet hoe we er nu over denken. En gewoon dat een beetje inkleden, zodat mensen snappen, wat dat is en dat niet een goed voorbeeld is, zeg maar. Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, James Bond is ontzettend populair, in ieder geval de films, maar ik denk ook wel de boeken, dat je ze daardoor juist inclusiever maakt voor iedereen. Ja, maar ik denk dat we daarvoor ook nieuwe boeken hebben. Nu wordt er geschreven op een andere manier. En nu, hopelijk, in ieder geval is het boekenvak daarmee bezig. En ik ben daar zelf mee bezig om meer perspectieven een kans te geven. Ja. En ruimte te geven. Dus je kan ook zeggen van ja, die boeken zijn op een gegeven moment ook gewoon verouderd. Want je kan het wel gaan aanpassen. En dan worden dat weer bestsellers. En dat zijn nog steeds boeken van oude witte mannen. Als je gewoon nieuwe boeken nu een kans geeft, worden dat misschien wel bestsellers. Ja, ja, dus je pakt eigenlijk het probleem niet bij de kern aan. Als je dat doet. Nee, vind ik niet. Nee. En zo'n disclaimer, hoe zou dat eruit zien? Gewoon aan het begin van het boek? Of juist op de plek waar het staat? Ik denk voor een boek voor volwassenen gewoon aan het begin van het boek. Maar voor een boek voor kinderen, bijvoorbeeld zoals dat verhaal met Roald Dahl, zou ik het denk ik in het boek verwerken. Omdat je dan bij bepaalde termen in het boek, gewoon in de kantlijnen, misschien een ander kleurtje, iets kan zetten wat een alternatief duidelijk maakt. Ja, het interessante aan Roald Dahl daarin is wel dat hij ook al zelf zijn boeken aanpaste. Want de vrolijke poppetjes die we nu kennen als de Oompa Loompas, die zijn ooit begonnen als een racistische karikatuur, waarvan hij dus zelf ook al zei, nou, dat kunnen we beter niet doen. Laat het dan niet zien dat verandering kunst helemaal niet in de weg hoeft te zetten. Want de meeste mensen kennen gewoon de Oompa Loompas als de oranje mannetjes. En niet zoals ze ooit begonnen zijn. Ja, en ik vind het ook heel goed dat Roald Dahl dan zichzelf daarin heeft verbeterd en daarin heeft bijgeleerd. En sowieso moet ik trouwens ook zeggen dat de aanpassingen in zijn boeken, dat werd doorgevoerd op wens van zijn nabestaanden. Ja. Dus dat is ook wel wat anders dan een overheid of een uitgever die dat oplegt, als de mensen dat zelf willen. Wat was de vraag? Nou, over dat dus laat zien dat verandering kunst niet in de weg hoeft te zitten. Ja, want zijn boeken zijn alleen maar groter gaan worden. Ja. Nou ja, kunst is inderdaad wel dynamisch, denk ik. Dus dat is iets moois. Ik denk dat in die zin ook wel naast elkaar kan bestaan. Weet je, misschien moeten sommige boeken inderdaad toch worden aangepast. En volstaat bij andere boeken een disclaimer. Ik ben het eigenlijk ook niet degene die daarover gaat. Natuurlijk is het gewoon mijn mening. Ja, maar jouw mening is ook dus aanpassingen kunnen zolang ze uit de schrijver komen. Ik heb daar wel de voorkeur voor, ja. Als het uit de schrijver zelf komt. Er is ook een schrijver die ik heel erg bewonder. Een Afro-Amerikaanse schrijver, Kjesse Lehman. En hij heeft een boek gepubliceerd. En hij heeft dat 8 jaar later herschreven. En in eigen beheer uitgegeven. Omdat hij was niet meer blij met wat hij eerder had geschreven. En hij wilde dat veranderen. Maar de uitgever wilde daar niet in mee. Dus toen heeft hij de rechten van zijn eigen boek teruggekocht. Oh, wow. Om het te kunnen aanpassen en het opnieuw uit te geven. En hij heeft daar ook een hele mooie artikel over geschreven. Over dat groeien en kunst maken, dat ook verandering is inderdaad. Ja. Maar dat komt dan wel uit de schrijver zelf. Ja, en wat heeft hij aangepast dan? Dat weet ik niet, want ik heb alleen de nieuwe versie gelezen. Ja. En niet de oude. Dus. Maar die sprak je dus wel erg aan, de nieuwe versie? Ja, ik vond dat heel mooi, maar ik weet natuurlijk niet hoe het daarvoor was. Dus dat is dan weer... Je mag natuurlijk ook je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Dat heeft Robin onder andere gedaan. Die vindt het een interessant gesprek zo te zien. En hij vraagt, zou het eigenlijk niet helpen als we uitgeverijen gingen verplichten om een bepaald percentage niet-witte schrijvers uit te geven? Een soort cultureel quotum? Ja. Ja, ik denk dat dat kan helpen. Maar je moet ook zorgen dat de aanvoer goed is. Ja, want dan voor kwantiteit boven kwaliteit. Precies. En het gaat natuurlijk om kwaliteit in de eerste plaats. En zo'n quotum kan vaak scheve gezichten oproepen. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken van nog een stukje daarvoor. Waar komen schrijvers vandaan? Wat voor vooropleidingen? Dus bijvoorbeeld aan de universiteiten, mensen die geesteswetenschappen studeren. Zorgen dat daar de diversiteit goed zit. En dan bijvoorbeeld een quotum voor hoogleraren. Daar ben ik heel erg voor. Voordat je een quotum gaat opleggen aan de uitgevers. Want dan komt het vanzelf goed? Is dat een beetje je opvatting? Ja, dan is er gewoon een grotere kweekvijver. En je moet gewoon zorgen dat er genoeg goede mensen zijn. Kijk, er wordt vaak gezegd, we kunnen ze niet vinden als het gaat over diversiteit. Dat is natuurlijk onzin. En natuurlijk. En ook voor schrijvers overigens hoor. Ik bedoel, er zijn al heel veel schrijvers van kleur. Ja. Maar nog niet genoeg. Denk ik. Dus ik denk dat het gewoon goed is om te kijken van waar is het nou de oorzaak van het probleem en dat aan te pakken en zo'n quotum dan misschien op een later stadium in te zetten. Ja, en we kunnen ze niet vinden is ook een makkelijk excuus. Dan zoek je het niet bij jezelf, lijkt het bijna. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook, zou je zo'n quotum instellen voor de uitgevers, wat als ze dan alleen maar zwarte Amerikanen uitgeven, bijvoorbeeld, omdat die dus makkelijk te vinden zijn, quote unquote. Ja. Ja. Dus je moet daar denk ik heel voorzichtig mee zijn, zeg maar. Omdat je ook de juiste diversiteit wil bevorderen. Maar jij geeft in je winkel wel alleen maar schrijvers van kleur uit. Ja. Of tenminste, die verkoop je. Ja, klopt. En ik denk dat het voor een winkel ook wel anders zit. Want ik ben natuurlijk geen producent. Dus ik mag al kiezen uit alles wat er is. En uit alles wat er is maak ik dan een selectie van alleen maar schrijvers van kleur. Maar ik maak het niet. Dus jouw taak is daarin kleiner dan die van een uitgever? Of? Nou, anders. Want anders. Ik ben natuurlijk wel de schakel naar de consument. Want de lezer koopt niet bij een uitgever. De lezer koopt bij een boekwinkel of bij een webshop. Dus voor de lezer is denk ik de rol van de boekhandel heel belangrijk. Maar elke boekhandel maakt natuurlijk een selectie. Dus een andere boekhandel maakt misschien niet een selectie van schrijvers van kleur. Maar die kiest wel van, ik ben gespecialiseerd in science fiction. Of ik ben gespecialiseerd in feministische boeken. Of ik ben gespecialiseerd in bestsellers en thrillers. En ja, ga zo maar door. Ja, daalt dat besef ook wel eens in hoe belangrijk jouw rol is eigenlijk? Nu ik hier op NPO Radio 1 mag zitten wel. Ja, want daarvoor toch minder? Of? Ik vind het gewoon belangrijk wat ik doe. Maar ik ben student en ik heb al mijn boeken in een studentenkamertje staan. En soms zeggen mijn huisgenoten van... wat doe je nou eigenlijk de dag op je kamer, weet je wel? En dan ben ik met mijn boekhandel bezig. Dus het is soms niet zo zichtbaar in mijn dagelijks leven. Mocht je vragen hebben, je kan me bereiken via 0800-1121... of app me via de gratis NPO Radio 1-app. Dan praat ik zometeen verder met jou, Lianne. Eerst muziek, want je wilde graag nog een nummer horen. Dat was Little Sims met Point and Kill. Vertel. Ja, klopt. Ik vind het een super chill nummer. Hele goede vibe. En de tekst spreekt me ook aan. Schrijft heel erg over de zelfverzekerd zijn. Maar wat ik ook heel mooi vind, is de videoclip bij dit nummer. Die kunnen we hier natuurlijk niet laten zien. Maar, je kan hem wel omschrijven, vertel. Ja, in de video speelt zich af in Nigeria. Daar is het ook opgenomen. En daar zit ze onder andere op een motor. En die motor is gebaseerd op een scène uit een film die ik toevallig gisteren heb gezien. Tukibuki, een Senegalese klassieker. De videoclip is eigenlijk gewoon, het stelt gewoon een soort verhaal van mensen in een dorp en een reis. En er zitten gewoon heel veel kleurrijke scènes in die ik heel mooi vond. We gaan er naar luisteren. Little Sims is dit. I do what I want, I do what I like, I know what it is, I know fear, nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what it is, I know fear, nobody. Nobody. Point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me. Hey. Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kiddie girl, window shopper. Oh yeah, fine boy. Take make a way, auntie. Bougie, ile, oh, I fancy when I see a type. One time kill. If I born it, it's mine. You can't stop me. Hey, you can't stop me, yo. Said I do as I want, I do as I like. On a watch face, I know fear nobody. No fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stalking customs. Cause not everywhere's pretty. But for now, bring the Naira, come gimme. Can't stop greatness. What's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we apply? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, one thank you. If I born it, it's mine. You can't stop me, huh? Sims hoorde je met Point to Kill hier in de nacht van Omroep Zwart op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio nog steeds Lianne Enkhuizen van de Beest Bookspace in Rotterdam. Ja, Lianne, we hebben het al bijna een uur over boeken en lezen. Toch is er een steeds grotere groep die helemaal niet leest. Merk jij dat ook? Ja, er zijn heel veel mensen, als ik vertel wat ik doe, gewoon mensen in het dagelijks leven, dus niet in de boekwinkel. En die zeggen dan, oh ja, ik lees eigenlijk nooit. Of boeken, oh ja, wat is het ook alweer? Ja, want merk je ook in je boekwinkel dat dan vooral oudere mensen zijn die komen? Of ook wel jongeren? Nee, dat niet. Ik heb vooral heel veel jonge klanten. Ja. Maar ik heb nou ook weer geen honderden klanten. Dus het is natuurlijk een kleine dwarsdoorsnede van mensen die al graag lezen. Lijkt me ook wel frustrerend, of niet? Dat ik geen honderden klanten heb? Ja. Nou, ik zou het niet aankunnen, denk ik, want het is ook meer werk. Maar ja, ik zou wel graag meer bekendheid willen voor de boeken die ik verkoop, natuurlijk, ja. Wat al eerder besproken is voor boeken van zwarte schrijvers. Maar ook wel dat meer mensen lezen. Ja, want ik denk dat lezen heel veel kan brengen. Dus dat gun ik iedereen. Want waardoor komt deze ontlezing, denk jij? Ja, Nederland bungelt al jaren onderaan met in die lijstjes hoeveel leesplezier kinderen hebben. En ik denk dat een van de dingen die een rol speelt wel het vak begrijpend lezen is op school. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat is verschrikkelijk, ja. Precies. En kinderen krijgen toch vooral op school te maken met, daar leren ze lezen en vervolgens gaan ze aan boeken lezen. En als je dan vervolgens dat helemaal moet ontleden, dat er niks leuks meer over is, ik denk dat het wel een impact heeft op hoe vaak een kind dan na school nog een boek oppakt. We mogen eigenlijk niet meer genieten van het boek. Nee, zo lijkt het niet als je je leraar Nederlands moet geloven. Nee, en hoe belangrijk is dat, genieten van het boek? Heel belangrijk, ja. En het is ook belangrijk om, het is belangrijk om te genieten van lezen, maar ook om iets te lezen wat je interesseert. Zijn bijvoorbeeld, worden boeken geschreven over voetballers. Nou hou ik zelf helemaal niet van voetbal, maar als je daarvan houdt en je kan daar een boek over lezen, ja, dat is toch geweldig. Ja, precies, ja. Ik moet zeggen, ik heb zelf lezen ook heel lang laten liggen. Laatste tijd pak ik het eigenlijk pas weer op. Maar dat komt ook omdat ik op school heel veel boeken moest lezen die me helemaal niet lagen. Ik heb bijvoorbeeld Max Havelaar moeten lezen. Nou, ik ga nu misschien mensen beledigen, maar ik vond het verschrikkelijk. Ik kwam er gewoon niet doorheen. Hoor je dat argument vaker? Dat mensen zeggen van ja, het is er gewoon een beetje uitgestampt bij mij. Ja, ja, ik hoor dat wel. Wat ik ook wel hoor is dat mensen zeggen, maar ik heb zoveel andere dingen te doen. Zo van, ik heb geen tijd. Er zijn mensen die niet per se iets tegen lezen hebben, maar die zeggen ja, ik werk en dan moet ik mijn serie kijken op Netflix en dan moet ik nog sporten en dan ja, wanneer lees je dan? Ja, ja. En dat vind ik dus eigenlijk wel gek, want ik heb natuurlijk ook wel films gekeken die ik helemaal niks vond, die ik verschrikkelijk vond. Dat betekent niet dat ik zeg ik kijk geen films meer. Waarom lijkt het alsof de invloed van plezier groter bij lezen is dan bij bijvoorbeeld films? Ik denk omdat lezen moeilijker is, want films kijk je toch best wel passief. Je kan op de bank hangen of kan naar de bios en ja. Je hoeft niks te doen, je neemt het gewoon in je op. En dat kost zo weinig moeite, dat ja, al is het slecht of weet je, dan kijk je een andere film. Maar lezen vraagt echt iets van je. Het vraagt iets van je denkvermogen. Het vraagt iets van je inlevingsvermogen. Want ja, je kan die mensen niet zien, dus je moet echt door die omschrijvingen moet je in die mensen gaan verplaatsen. En als iets moeilijker is, ja, dan als het dan een klein beetje tegen zit, dan denk je ook wel van laat maar zitten. Want wat doet een goed boek met jou? Een goed boek kan me emotioneren, kan me blij maken, kan me verdrietig maken. Een goed boek brengt me in een andere wereld. Ja. Ja, maar ik denk een slecht boek, die zal je ongetwijfeld ook hebben gelezen, die leg je gewoon aan de kant, toch? Dan pak je gewoon een ander boek. Ja, die lees ik niet uit. Dat vind ik tijdverspilling. Ja. Als ik een boek lees en ik denk van nou, dit is slecht geschreven of het spreekt me totaal niet aan, ja, dan door naar de volgende. Ja. Probeer jij jongeren nog te stimuleren om te lezen? Ik hoop dat ik wel van invloed ben. Ik zit op social media, op Instagram vooral. En nou ja, daar zitten jongeren ook, denk ik. Ik ben zelf ook jong, ik zit ook op Instagram. En ik denk als mensen zien van, hey, er is een jong persoon en die is super enthousiast over boeken, dat ze daar wel geïnspireerd door kunnen raken. Ja, ja. En een andere manier waarop dat vaak gebeurt, dat is een argument wat ik ook vaak hoor van regisseurs, is boekverfilmingen. Hoe kijk je daarnaar? Is dat dan toch een manier om die literatuur over te brengen? Ik ben echt zo'n snob van, oh, maar het boek was beter. Er is maar één boek waar ik het niet bij heb gehad. Of één boekverfilming, en dat is Fight Club. Is overigens ook een heel goed boek, maar ook een hele, hele goede film. Ja. Ik denk dat het kan helpen. Ja, nee. Nee, ik ben er eigenlijk niet zo'n voorstander van. Want? Kijk, je kan gewoon een film maken die voor film bedoeld is. En dan doe je ook wat anders met het script. En als je per se een boek moet verfilmen, maar dat boek was eigenlijk als boek bedoeld. Ik denk niet dat je per se voor die crossovers moet gaan. Ik denk dat je mensen moet laten zien waarom een boek aan zich, zonder film of serie erbij, mooi is. Ja, want je hoort ook vaak, ja, we veranderen dingen, want we kunnen dat niet per se vertalen in film, hè? Nee, precies. Een film is natuurlijk eigenlijk beperkt in tijd en in beeld. En ja, wat je allemaal kunt laten zien in anderhalf uur. En een boek heeft die limieten eigenlijk niet. Dus een boek moet vaak heel erg worden verknipt en verkleind om het verfilmbaar te maken. Ja, het gaat dus steeds minder goed met lezen. Toch is er ook een opmars bezig aan de hand van TikTok of all places. Dat heet BookTok. Zou je eventjes kort kunnen uitleggen wat dat is? Ja, klopt. Op BookTok worden filmpjes geplaatst, dus korte reels, waarin mensen, jonge boekinfluencers, super enthousiast vertellen over boeken die ze lezen. En dat worden dan vaak echt hele hypes. Je hebt zelfs boekwinkels waar nu van die tafels liggen met as seen on BookTok. Ja, echt waar. Met gewoon boeken die door BookTok heel populair zijn gemaakt. En dat heeft ook te maken met een algoritme wat heel snel viraal kan gaan op TikTok. Dus dat enthousiasmeert vooral, ik denk, de Gen Z lezers. Ja, en niet lezers nog. Ik hoor je wel blijer praten over BookTok dan je deed over boekverfilmingen. Is dat ook zo? Ja, ik vind BookTok een hele positieve ontwikkeling. Omdat het gaat over de boeken, maar het wordt op een leuke manier gebracht. Wordt op een leuke manier uitgelegd. Want wat ook een probleem is met lezen is denk ik, wat ga je lezen? Dus als je wilt beginnen met lezen, denk je van, ik ga naar de bibliotheek en daar staan duizenden boeken, wat moet ik kiezen? En BookTok is eigenlijk een persoonlijke gids die je kan helpen met een keuze maken. Heeft het voor jou ook boeken opgeleverd? Ik zit zelf niet op TikTok. Ik vind het veel te verslavend. Dus. Ja, ik zit er ook niet op, hoor. Dus, vandaar. Maar dat remt dus wel die ontlezing misschien een beetje af. Want je zegt wel, ik vind het een goede ontwikkeling. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als jongeren naar hun telefoon grijpen en vervolgens zien ze een filmpje over een boek, dat ze op een gegeven moment misschien denken, nou, toch maar weer eens een boek lezen. Of weet je, ik word hierdoor geïnspireerd. Wordt dat niet heel oppervlakkig daardoor? Dat ze zeggen, oh, een boek wat je nog nooit van hebt gehoord, Harry Potter. Weet je dat het dat wordt? Ik hoop het niet. Volgens mij geeft het internet juist de kans aan veel meer boeken en over het algemeen veel meer verhalen om populair te worden. Omdat het internet is zo groot en iedereen kan weer op een andere hoek van social media zitten en weer iets vinden wat zij leuk vinden. Dus ik denk dat Harry Potter juist een hype is geworden 20 jaar geleden. Ja. Omdat er geen internet was. En ja, dan is dat het boek waar iedereen op school het over heeft, alle andere ouders op het schoolplein, en dan koop je dat maar. Terwijl je nu dus eigenlijk veel meer keuze hebt en ook veel meer boeken kan vinden. Ja, en de Harry Potter boeken die krijgen nu ook natuurlijk een soort, daar wordt nu ook een beetje tegen gestreden vanwege de schrijver, hè, J.K. Rowling en haar transfobe uitspraken. Is dat los te zien, denk je, kunst en kunstenaar? Vind ik heel lastig. Ik heb wel eens van iemand het argument gehoord dat als de kunstenaar er nog geld mee verdient, je ze beter niet kan supporten. Nee. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor J.K. Rowling, die nog steeds heel rijk wordt van de royalties van Harry Potter. En dat zou dan bijvoorbeeld niet gelden voor Michael Jackson. Die is natuurlijk ook omstreden vanwege misbruik wat hij gepleegd zou hebben, maar hij is overleden. Ja. Dus hij wordt er niet rijker meer van als je zijn muziek luistert. Nee, maar zijn nabestaanden wel. Ja, maar die hebben dan weer niet het misbruik uitgevoerd. Nee, precies, precies. Maar dat is wel een discussie die jij duidelijk belangrijk vindt om te blijven voeren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat meningen daarover ook kunnen veranderen en dat het ook weer afhangt van de situatie. Ik wil stel, iemand heeft een gewelddadige overval gepleegd en daarbij is iemand gewond geraakt. En die heeft 10 jaar vastgezeten in de gevangenis. En die komt er vervolgens uit en dan schrijft hij een boek over zijn ervaringen of wat dan ook. Ja, wil je dan zo iemand ook veroordelen terwijl die zijn straf heeft uitgezeten en gewoon weer verder is gegaan met zijn leven? Ja, nu moet ik wel zeggen dat het bijzondere aan de J.K. Rowling-situatie is dat zij zelf zegt, maar mensen staan achter mij in mijn uitspraken, want ze kopen nog steeds mijn boeken. Ja, dan maakt het dus des te erger en denk ik des te belangrijker om het dus niet meer te doen. En ook specifiek voor Harry Potter fans. Je kan ook een boek bij de bibliotheek lenen als je het nog steeds aan je kind wil meegeven. Maar dan stop je in ieder geval geen geld meer in haar zak. Nee, want dat is lastig, hè, voor fans. Mensen die daarmee zijn opgegroeid en nu in deze discussie komen. Ja, maar er zijn dus wel degelijk opties om dat nog te blijven consumeren. Want ook bijvoorbeeld tweedehandsboeken, daar verdient de auteur ook geen geld meer op. Nee. Dus jij zou dan eerder dat aanraden? Ja, en voorkomen dat er heel veel nieuw gekocht wordt en dus ook weer en maar herdrukt blijft worden en maar meer geld naar haar toe gaat. Ja, nog eventjes over dat boeken lezen en dat er dus duidelijk meer witte schrijvers beschikbaar zijn dan zwarte schrijvers. Heeft het boekenvak een revolutie nodig, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat die al in gang is gezet. Zeker niet door mij, ik ben ook zeker niet de eerste. Maar Bijlmer Bookstore, ik noemde ze al. En er is ook uitgeverij Wilde Haren, uitgeverij voor inclusieve kinderboeken in Rotterdam. En ze zijn er nog wel meer initiatieven. Dus ik denk dat de revolutie zo op stoom aan het komen is nu. Ja, en die gaat steeds groter worden? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die steeds groter gaat worden. En dat het ook is een beetje tegenstrijdig, want de revolutie moet misschien ineens komen. Maar het heeft denk ik ook tijd nodig, omdat er gaan gewoon heel veel mensen die met pensioen moeten gaan. Die mensen gaan niet zomaar weg. En dan heb ik het dus gewoon over de beslissingsmakers in het boekenvak. Misschien ook wel bij het letterenfonds. Er zitten gewoon mensen die daar al heel lang zitten en die hebben vaak een conservatieve denkbeelden. Ja. En weinig diverse achtergronden. Ja, revolutie hebben gaan ze niet. Het is geen Franse revolutie, we gaan ze niet onthoofden. Dus we moeten toch maar wachten tot ze met pensioen gaan. Merk je dat ook als je met ze in gesprek gaat? Dat ze het gewoon niet echt begrijpen? Ik merk vaak wel goede wil, maar inderdaad ook onbegrip. Dat ze dus met mensen zoiets hebben van, oh ja, diversiteit en inclusie, dat is belangrijk. Vinden wij ook. Punt. Ja. Ja. En hoe breek je dat gesprek dan open? Want dat is lastig. Ik raad ze vaak een boek aan. Lees een boek van een zwarte schrijver en probeer je in te leven in die wereld. En dan krijg je ook reacties terug, neem ik aan. Nou, nee, ja, nog niet echt. Ik weet niet, ik raad mensen heel vaak boeken aan, maar ik hoor niet zo vaak terug van, ja, soms wel, maar ja, ik weet niet of mensen het niet gelezen hebben of wat ze het wel gelezen hebben en mij niet verteld hebben dat hun leven erdoor veranderd is. Maar ik denk dat je iets heel moois aan het doen bent. Lianne Enkehuizen van de Beest Bookspace, dank je wel alvast. Maar je gaat niet weg voordat je een laatste nummer hebt laten horen. José James wil die horen met Didn't You Know, vertel. Ja, klopt. Hij was een paar weken geleden in Nederland. Hij heeft hier concerten gegeven. Het is een tribute aan Erykah Badu, van wie dit nummer origineel is. En José James is een jazzartiest en hij heeft eigenlijk een hele jazzy draai eraan gegeven aan iets wat al een supermooi nummer was. En het vind ik leuk om te horen en het heeft ook een positieve boodschap. We gaan er naar luisteren. Lianne Enkehuizen, nog steeds heel erg bedankt. En heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel. Dankjewel. Life with me, free your mind and

Zijn we weer vrienden? Nou, wij zijn altijd vrienden. Gaan niet liegen voor de mensen thuis, maar het was wel even ongezellig in de auto. Dat was, jullie denken, nou, die hebben dan een feest bij Noortje gisteren in de auto. Maar nee. Nee, ja, Noor, je mag ook wel even zeggen, je hebt altijd commentaar op mijn rijgedrag, maar ging dat net helemaal goed? Nee, maar legde jij goed de weg uit? Nee, zeker niet. Dit is zo flauw. Met je haakvingertje. Dit is zo flauw, want je zei, ik ken de weg, behalve dit laatste stukje. We waren nog lang niet op dat laatste stukje. Wel, dit was het laatste stukje, omdat ik dus niet wist of het één richting... Ja, maar ik heb het ook over... Grip, hou erover op. Nou, goed. Oké. Okay. Kun je het loslaten? Ik kan het loslaten. Ik ben namelijk heel blij. De zon schijnt. De vogeltjes chirpen. We zijn hier in Laren. Ja, een plek die ik ken, want het is naast Hilversum. Ik kom graag in Laren. De beste poffertjes van Nederland kun je hier halen. Wist ik niet. Ik kom echt nooit in Laren. Alleen maar voor één plek. En daar zijn we ook nu. Het Singer. Singer Laren. En ik vind het eerlijk gezegd best bijzonder dat we mogen komen. Want de laatste keer dat we weer in lockdown gingen... dus dit museum is eigenlijk voor bezoekers dicht... maar de laatste keer is hier een Van Gogh gestolen. Klopt. Tijdens de lockdown in maart. En hij is nog steeds niet terug. Arthur Brandt is wel... De kunstdetective, hè, wie de kent hem niet? De kunstdetective is hem wel op het spoor. Dus er zijn foto's uitgelekt... En daaraan kon hij zien dat het de echte was. En hij heeft een lichte beschadiging, maar hij is nog niet terug. Nee, spannend. Ik denk inderdaad dat ze de strafvermindering toch gaan inzetten. Ja, maar Arthur Brandt zei wel dat dat de politie gaat daar eigenlijk niet meer in mee. Want dat is gewoon chantage. En als ze dat hele tijd gaan toelaten, ja, dan... Worden al die musea leeggeroofd. Precies. En dan kan je met een schilderijtje je vrienden uit de baaiers halen. Zo werkt het niet, onze rechtsstaat. Nee, ik heb er wel echt zin in. Ik ook mega zin in, want het is ook een hele leuke tentoonstelling. Oh, de deur gaat automatisch al open. Nee, in Laren. Chique de friemel. Jemig. Ik vind dat het binnentuin hier ook zo mooi is. Heel chic, hè? Zo gauw. Jij veegt je niet af. Zo, ja, maar ik heb ook geen vieze schoenen. Jawel, voor hetzelfde geld heb je er blad gelopen waar een drol in lag. Dat weet je nooit in de herfst. Kijk, daar zit een meneer. Goedemiddag. Van de beveiliging. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Noortje Veldhuizen en Gispert van Balen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Bekennen dat jij een paar dagen geleden tegen mij zei dat ik dit heel leuk zou gaan vinden, omdat het allemaal schilders zijn die ik heel leuk vind. Dus de verwachting, moet ik toegeven, ligt best wel hoog bij mij. Ik denk ook dat die waargemaakt gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Oké, de tentoonstelling die heet Schilders van het Licht. En vorige keer hebben we de middeleeuwen besproken. Dat is eigenlijk een periode. Maar nu gaan we ook over eigenlijk een stroming hebben. En dat heet het luminisme. Naar het Franse... woord voor licht. Ja. Ja, precies. Ik begon opeens halverwege te twijfelen aan mezelf. Dus vandaag niet één kunstenaar, maar een stroming. Nee, we gaan nu in stroming. En de eerste zaal is hier impressies van het licht. En misschien ken je deze stroming wel, maar het heet het impressionisme. Ja, die ken ik wel. Precies. Nou, ik heb inmiddels wel wat geleerd. Exact. En wat was dat nou? Dat was eigenlijk de eerste stroming na het realisme. Dus... dat het heel erg op de echtheid moest, op de waarheid lijken. Precies. En nu het voorbeelden van impressionisme of kenmerken daarvan is dat de schilders buiten konden gaan schilderen, omdat er verf in tubes kwam. En ze probeerden eigenlijk van het beeld een impressie te maken. Oké. Okay. Dus het hoefde niet meer één op één overeen te komen met wat jij en ik gewoon zagen. Precies, dus het werd meer over het gevoel er duidelijker. Of het gevoel wat iemand had bij een landschap of bij een beeld. Het, dat was belangrijker dan de werkelijkheid zo precies mogelijk naschilderen. Maar als ik dan zo even om me heen kijk in deze zaal, zijn het niet heel erg impressionistische werken? Nou, dit zijn wel impressionistische. Zitten we in een soort opbouwfase? Ja, nou, impressionistisch hoeft niet te betekenen dat het niet op de werkelijkheid lijkt. Het is wel figuratief. Dus we zien wel inderdaad hier een molen. En we zien hier schaapjes. En we zien hier een vrouw bij het raam. En de dam. Dus, en de dam van Breitner. En dat abstracte van Mondriaan, dat bestond inderdaad nog niet. Dus mensen gingen nog wel de werkelijkheid schilderen. Maar meer een impressie van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is natuurlijk niet een constant of een vast ding. Dat gaat door tijd, beweegt dat heel erg. Ja, ik weet niet, het is gewoon veranderlijk? Ja, het is gewoon veranderlijk. Het is een momentopname. En nou ja, hier zie je bijvoorbeeld een werk van Weissenbroeg van de Haagse school onder andere. Dit zijn heel veel, de werken die je hier ziet zijn allemaal bij de Haagse school. Wat is de Haagse school? Ja, dat waren eigenlijk schilders. Die waren geïnspireerd door de school van Barbizon. Dat komt uit Frankrijk. En dat waren echt schilders die naar buiten gingen. Dus de Haagse school was de Nederlandse variant op Barbizon? Precies. En dit worden gekenmerkt door Israëls, Breitner, Weissenbroeg. En die vast schilders waarvan we allemaal dingen gaan bekijken, ook vandaag? Ja, niet heel erg. We gaan ook meer door naar de volgende zalen, want die vind ik persoonlijk eigenlijk leuker. Maar wat hier we zo staan. Zo hoor je maar weer. Ik heb niks in te brengen in deze podcast. Nee, dat klopt. Hier staan we voor een werk van Weissenbroeg. En hij staat eigenlijk bekend omdat hij de lucht en de wolken echt subliem kon weergeven. Was hij wel een Nederlander? Ja, Weissie. Hij was ook echt de Hagenees. Hij wou oprecht Weissie genoemd worden. En hij ging er altijd op uit. Ging hij met zijn regenjackert aan. Ging hij gewoon lekker buiten schilderen. En hij zei ook, hij heeft ook tegen een vriend gezegd, licht en lucht, dat is kunst. Nou, dus dan kan hij nu blij zijn dat hij in een tentoonstelling licht is opgenomen. Precies, daar zou hij heel blij mee zijn. En dan gaan we door naar de volgende zaal. Want hoe de tentoonstelling is opgebouwd, we hebben eigenlijk 6 zalen. En elke keer wordt een ander soort van thema rond dat licht benadrukt. Dus eigenlijk zie je ook door de tijd heen hoe schilders zich ontwikkelden en hoe zij zich lieten inspireren weer door andere schilders. Dus nu gaan we naar de volgende zaal. Wat was hier dan het thema? Dit is impressies van het licht, dus hence the name. Impressionisme. En wat grappig is, hè, in die tijd, dat moet je voorstellen, is dat het impressionisme helemaal niet als mooi werd ervaren. Maar ik heb dat inmiddels geleerd, dat zelden als ze iets nieuws gingen doen, dat met applaus werd ontvangen. Ja, en nog steeds. Als iets radicaal verandert, mensen kunnen gewoon niet tegen verandering. Als iets radicaal verandert of tegen het systeem wordt geschopt, dan vinden mensen dat heel eng en dan krijg je protesten. Dit is het vibrerend licht. En dit worden ook wel de Haarlemse stippelaars genoemd. Of de Gooise stippelaars. Of de Larense stippelaars. Omdat ze met veel stipjes werkten. Ja, precies. En nou, het is allemaal niet heel moeilijk. Eigenlijk. Nee, je begint het te snappen. En vorige keer ook bij Gestel had je heel door. Want wat is nou, hoe heet de techniek met de kleine puntjes? Het pointillisme. Precies. En dat zie je heel goed bij deze schilderijen. Dus ik zou even kijken, nou, wat is nou een mooie om te laten zien? Kijk, hier hebben we er eentje. Dit werk is van Jan Tolrop. Ah, vader van. Ja, en vader van, waar was hij ook weer geweest? In Domburg. Ja, maar ook in Parijs. Nou, oké, ik had het half goed. Je had het half goed, maar uit Parijs had hij die hele zak nou, met. Waarom kies je nou dit werk uit? Zie je wat hiernaast hangt? Ja, van Hart Niebrich. Vlieland. Ik zit letterlijk naar dit werk tegen en denk ik herken deze straat. Oh, wat lief. Maar daarom gaan we het er niet over hebben. Daarom bepaal ik namelijk wat er gebeurt. Nee, geintje. Ik heb niet echt een verhaal bij dat. Ja, dat is hartstikke grappig. Nou, niet per se grappig. Ja, je hoeft niet vol te schieten, maar het is wel leuk dat je het herkent. Oké. Okay. Jan Toorop kwam uit Parijs en een hele zak stromingen mee. En dat nam die mee naar Nederland en iedereen raakte ook geïnspireerd door wat hij vertelde, wat daar gebeurde. En zo hier zie je eigenlijk de werkstaking van Belgen. Dus dit is iets in België. En het heeft een hele bedrukte sfeer, want het was ook een grimmige tijd daar. Maar je ziet wel al die puntjes. Het is echt een precisieklusje geweest. Ja, ontzettend. Maar is het niet, en dat weet ik niet hoor, maar is niet de ondergrond gewoon in die kleuren en daar dan overheen puntjes, of is het opgebouwd met stipjes? Nee, het is opgebouwd. Nou, nee, er zijn wel grondkleuren. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk alleen maar stipjes. Maar misschien maakt hij eerst wel de contouren van het landschap. Goeie vraag. Hier bij dat turquoise, wat hier de beek, denk ik, moet voorstellen. Ja, nee, dat heb je. Ja, maar of het kunnen ook losse stipjes zijn. Dat is een hele goede vraag eigenlijk, hoe dat helemaal wordt opgebouwd. Ga ik uitzoeken. Okay. En dat zie je hier dus. En nou, er ontpopten zich eigenlijk allemaal schilders die zich aansloten bij zijn visie. En zoals deze Hart Niebrich, wat je ziet in Vlieland. Op eiland, hè? Ja, jij bent altijd heel protective over Vlieland. Ja, iedereen is zijn eigen waddeneiland en ik ben Vlieland. Oké. Okay, nou. Ik kom daar gewoon al mijn hele leven. Het is het lekkerste eiland wat er is. Ik was laatst op Texel voor werk. Toch niet hetzelfde. Nou, goed. Het is je gegund. Dit is op Zoute Landen. Ben ik ook geweest. Dat is toch van dat nummertje? En nu zitten we hier in de tuin. Oh ja, nou, goed. Kijk, hier zie je echt dus dat... Dat nummer heeft het wel echt verpest voor Zoute Landen, vind ik. Nou, ik vind ook wel dat ze misschien... Ik had er nog nooit van gehoord, dus het heeft ook wel weer wat goed gedaan. Wat is nou een beetje het verschil met het impressionisme en de stromingen daarna en de schilders die daarna kwamen, is dat het meer over het gevoel ging. Wat is nou het gevoel wat ik krijg als ik naar een schilderij krijg, of als ik naar een strand kijk of naar de zon? Het gevoel van licht. Dat was wat die schilders wouden onderzoeken. Nou, dat is wat dat betreft goed gelukt. Omdat die werk van Jan Toorop, waar we net voor stonden, dat is gewoon een bedrukter, wat deprimerender werk dan de rest hier. Precies. Hier Zoute Landen, dan denk je, oh, die heeft hier, het was een prachtige dag. Een klein beetje schapenwolkjes en een bries door duingras. Maar je wordt er blij van als je er naar kijkt, want het zijn vrolijke pasteltinten. Ja, nee, ja, zeker. Krijg er helemaal zin van in de lente en dat gaat toch echt nog wel even duren. Nee, het knalt eruit. Het kreeg ook deze werk kregen wel kritiek. Hè? Er werd gezegd dat het een soort van poederdoosje was wat er overheen. Het leek niet meer op de werkelijkheid. Het was een soort van, hoe neem je? Poederdoosje. Ja, mensen hebben gewoon altijd, mensen zijn altijd aan het zeuren. Niet iedereen mag altijd maar een mening hebben, vind ik. Nee, dat is mijn mening. Dat is een, zeker in deze tijd een heel valide punt. Maar goed, het knalde van het licht. En dat begon dus, nou, we hebben dat ook bij Mondriaan gezien, bezielend schilderen. Een schilderij is als een spiegel van de ziel. Heeft Co Breeman een beetje bij, we staan hier voor Hooipolder, een beetje bij Vincent afgekeken? Ja, zeker. Maar iedereen hier was heel erg geïnspireerd door Vincent. We hebben het over Vincent van Gogh. Ik wou het zeggen, het klinkt heel amicaal. Ja, Vincent. Ja, ons Vincent. Goed. En dat is dus de verandering in begin 20e eeuw... is dat die schilders bezielend gaan schilderen. Dus ze leggen hun eigen ziel in hun werken. Ja. En daarom geven ze zoveel... Die werken doen ook zoveel met ons. Omdat licht is natuurlijk ook iets wat... Ja, dat licht is leven. Licht is leven? Ja, zonder licht leven. Ik dacht dat zuurstof leven was. Nou, niet zo slim doen, maar als het nooit licht is, dan gaan we allemaal dood. Als de zon niet schijnt. Fotosynthese is dat toch? Noortje, don't go there. Dacht ik. Het is fotosynthese. Nou, wil je het even uitleggen aan de luisteraar? Nee, ik schat onze luisteraars heel hoog in, die weten al wat dat is. Nee, maar ik vind het gewoon leuk als jij dat even vertelt, hoe dat nou precies werkt. Fotosynthese is dat bij planten, is bij biologie heb je dat geleerd, dat er licht nodig is. Anders kunnen ze dus, dan zijn ze dood. Ja, maar wat, hoe licht werkt is het de nou zuurstof precies? voor planten. Oké, interessant. Maar is het nou iets soort van dat planten CO2 opnemen en daar maken ze H2O van? Nou, zoals jij niet precies net wist hoe het met die puntjes ook alweer zat, kom ik CO2. Hier ook nog wel een keer op terug. Ik geloof namelijk dat het is dat ze CO2 opnemen en daar zuurstof van maken. Dat is geloof ik fotosynthese. We gaan naar de volgende zaal. Wat vind je tot nu toe van de schilderijen? Nou, je had wel gelijk. Ik vind dit heel mooi. Omdat het heel kleurrijk is. Ik vind dat pointillisme ook echt wel iets moois. De vorige keer dat wij hier waren, we zijn inmiddels in de derde zaal, hing hier toen een gigantisch werk waar jij een soort van space van in belandde. Weet je nog? Ja, dat was zo'n bijzonder. Dan had jij een trip. Dat was ook, ja, oké, maar toen had ik jou een trucje geleerd, hoe je met je ogen daar zo moest kijken. En dan zag je die vorm, dat figuurtje, zag je verdwijnen, toch? Dat je heel lang niet knipperde. Ja, dat was zo bijzonder. Dan heette die tentoonstelling ook weer. Kijken in de ziel, geloof ik. Ja, klopt. Ja, die was prachtig. Voor wie kwamen we ook weer? Toen hingen er allemaal van Gogh. Nou, ik geloof ook, ja, ook Sluiters en ook Mondriaan. Mondriaan, die hadden we net Mondriaan opgenomen. En toen zijn we daarheen geweest, ik weet het alweer. Klopt. Die van Mondriaan, dat meisje, was toen ook de poster die overal hing. Dat was hem, ja. Nou, goed. Ja, ik vind altijd sowieso dat Lara echt hele mooie tentoonstellingen maakt. Maar ik vind het ook normaal gesproken, vind ik het soms een beetje moeilijk. Als je dan zo lang in een museum bent, wat wij gewoon wel vaak zijn, dat er geen daglicht is, maar dat plafond, die oplossing hier, vind ik echt heel chill. Ja, het zijn hele fijne zalen. Daar ben ik ook mee eens. Kijk, het is een beetje natuurlijk een beetje kakkerig hier allemaal. Lagen. Ik hou er wel van, hè? Ja, maar het is gewoon, het is een beetje tussen de lijntjes kleuren, maar ze hebben echt hele mooie tentoonstelling. We zijn nu in de derde zaal en dat heet Sensaties van het Licht. Ik moet zeggen dat ik in het begin dacht, wat verschilt het allemaal van elkaar? Maar hier zie ik het wel echt. Ja, toch? Maar dus we hebben het over gevoelig schilderen, of het gevoel schilderen, ziel schilderen. Nou, ga daar maar eens over nadenken. Hoe schilder je de ziel? Geen idee. Dat is zo moeilijk. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe schilder je God? Die hebben we ook nog nooit gezien. Precies. Je moet iets wat geen vorm heeft, moet je vormgeven. Dus daarom is dit ook zo ontzettend knap. En spreekt dit waarschijnlijk heel veel mensen aan. Omdat het ook de ziel kan raken. Waar zit je ziel, denk je? Ja, dat is niet alleen in je. Dat radieert ook om je heen. Je kan ook zien of iemand depressief is of blij of vrolijk, of een goede energie heeft of een slechte energie. Ik denk dat de ziel een soort van in je uitstraling zit. Ja, verweven is tussen mensen, tussen dieren, planten, het hele universum. Nou ja, goed. Ik weet er ook niet zoveel van. Maar kijk, laten we even naar dat schilderij lopen. Want daar vind ik nou heel erg dat jij ziet hoe die ziel en hoe dat licht kan vibreren. Hey, Leo Gestel. Precies. En stil leven met rozen en peren. Ja. Nou, en dit vind ik nou zo'n mooi werk, want het is heel simplistisch. Hij heeft die contouren eigenlijk heel erg verduidelijkt. Dus waar kijken we naar? We kijken naar een redelijk klein werkje met twee peren, een bloemenvaas en rozen erin. Op een tafel. Op een tafel. En de contouren zijn heel duidelijk, zijn heel scherp geschilderd. Maar het licht daaromheen, dat vibreert echt. Ja, is wel echt. Ik zou nu willen zeggen dat je iets ziet wat er niet is, maar het is er wel echt. Waarom zou je dat willen zeggen? Nou, omdat ik dan ook iets kan vinden, maar dit is een uitgemaakte zaak. Nou ja, dit is het. Het is een beetje trippy als je hier ook lang naar kijkt zonder te knipperen. Dan gaat het bewegen bij mij. Ja, klopt. Ja, het is echt, het is zo mooi. En heel erg expressionistisch. Dus veel grote kleurvlakken, niet meer realistisch. Het is, de vorm is realistisch. De vaas en de peren. Maar zo ziet het niet in het echt uit. Maar wat ik mooier vind is... Je kijkt heel realistisch, een koe kan mooi zijn. Maar dat is het gewoon niet, het leven. Het leven is niet realistisch. Het staat niet stil. Het gaat door. En hier zie je gewoon dat dit leeft. Dat alles leeft. Ja, ik vind het echt zo mooi, deze van Gestel. Nou ja, en wat jouw realiteit is, hoeft niet ook mijn realiteit te zijn. Exact. Ik denk dat vooral dat het is. Nou goed, wie hadden we nog meer als een grote meneer in het luminisme? Jan, we liggen links. Ja, Noortje zei het al, Jan Sluiters. Ik ken natuurlijk niet heel, inmiddels wel meer kunstenaars, maar eentje die ik al heel lang heel mooi vind, zonder eigenlijk te weten wie die is, is Jan Sluiters. Ja, Jan Sluiters, niemand vindt hem niet mooi. Dat kan gewoon niet. Dus dan noem je hem een basic bitch? Nou ja, nee, zeker niet. Maar tenzij je misschien van dark, gothic, Satan houdt, dan hou je misschien niet van deze hele blije, kleurrijke schilderijen. Maar kijk, wat je natuurlijk ook gewoon ziet, is dat die schilders waren zelf ook heel blij. Anders kan je niet zulke mooie schilderijen maken. Het is ook natuurlijk hun gevoel wat zij schilderden. Nou ja, als je zo'n prachtig mooi blauw huisje ziet met die bloemen daarvoor en de zon straalt, ja, dan ben je gewoon gelukkig. Ja, het gaat niet alleen omdat ik het om die reden mooi vind. Met een liedje ook. Als een zanger heel blij was tijdens het nummer, dan wordt het een opgewekt. Maar het betekent niet dat als het een verdrietig liedje is, dat het dan minder mooi is of zo. Maar ik denk gewoon dat ik over het algemeen toch, en misschien wel allemaal, toch meer aangetrokken zijn tot positiviteit, optimisme, vrolijk, veel kleur. Dat heb ik in ieder geval. Ja, ik heb dat niet helemaal. Ik kan ook gewoon de schoonheid zien in de vergankelijkheid en in de dingen die voorbij gaan. En ook in boosheid of haat. Of er zit in heel veel dingen zit onderliggend schoonheid. Dat hoeft niet op het eerste moment esthetisch heel mooi te zijn om daaronder een hele mooie betekenis te hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Alleen ik denk dat voor mezelf sprekend dan, ik ga meer getrokken wordt door dit soort werken dan wat hier tegenover hangt. Bijvoorbeeld is veel, veel duisterder. Ik weet niet van wie dat is, maar achter jou. Ja, nee, dat klopt. En dat vind het ik is ook mooi hoor, maar ik merk dat ik meer hier naar dat licht getrokken word. Nou, en schat, dat mag je vinden ook. En nou, wat zien we hier? Kijk, bijvoorbeeld hier, dit is een leuk verhaaltje. Dit is een schilderij van Jaap Weijand. Nou, dat is een schilder die ook in die tijd een schilderde, maar gewoon een beetje in de marge. Ja, is niet bekend. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. En dit schilderijtje kwam hier aan en was heel donker. En ik heb gebeld met Roby, dat was de curator van deze show. En die heeft me echt tentoonstelling show. Ja, welcome to Las Vegas. Van deze tentoonstelling. En ik vind dat zij dit ontzettend goed gedaan heeft. Want dat is nog even iets heel... Slijmbal. Ja, nee, maar wat ze heel leuk hebben gedaan is... Dit is alleen maar eigen collectie, hè? Echt? Ja. Hoi, yo. Dus het is allemaal uit eigen stal. Want het is een beetje een corona-oplossing geweest. Ze hadden eigenlijk een andere tentoonstelling, ging niet door. En nu moesten ze creatief zijn. En ik vind het nou voor een improvisatie, vind ik het echt een waanzinnige tentoonstelling. Echt niet normaal. Ik vond het al heel leuk, zonder dat ik dit wist. Ja. Nou, en dit schilderijtje van Jaap Weijand is een molen. Nou, Weijand. Weijand. Wat zei je? Weijand. Jaap Weijand. En we zien hier die molen en dit is 100%, nou 100%, dit is geïnspireerd op Mondriaan, die molen die in het Stedelijk hangt. Mm-hmm. Ik kan je ook op Instagram kunnen die foto's naast elkaar leggen en dan kan je dat zie je meteen. Maar dit schilderijtje was heel donker. En die Roby die zei, ja, sorry, dit kan gewoon, dit klopt geloof ik niet. We moeten dit ding gaan schoonmaken. Toen hebben ze dit schoongemaakt en toen knalde opeens deze kleur eruit. We gaan door naar het volgende schilderij. Van jouw lievelings, Jan Sluiters. Ik dacht dat we naar de volgende zaal gingen. Want we staan hier voor een werk waar je automatisch naartoe getrokken wordt. Ja, oké. En Noor, nu komt hij. Wat zei ik nou net over die villa bij Hilversum? Ah, Wij zaten net in de auto naar BNN Vara om de apparatuur op te halen. En toen begon jij te roepen bij de afslag. Kijk eens of daar Villa Nova op staat. En toen wilde je niet vertellen waarom dat dan belangrijk was. Villa Vita Nova. Villa Vita Nova zelfs. Ik kon het niet lezen, dat is aan de andere kant. Het nieuwe leven, denk ik. Vast. Is dat die hier rechts hangt? Ja. En daar woonden sluiters. Nou, grappig. Maar dat had ik anders niet geweten. Want inmiddels ligt die villa aan de snelweg. Precies. Dus je herkent het landschap wat hier afgebeeld is helemaal niet meer in hoe het er nu uitziet. Nee, totaal niet. Dus dit werk, dat heet De Gooise Moordenaar. Oeh. En wat was er nou? Waarom was ook Laren een populair kunstenaarsdorp? Omdat heel veel mensen van Amsterdam opeens makkelijk naar Laren konden door de trein, door de stoomtrein. Maar er waren superveel ongelukken met die trein. Wat voor ongelukken? Ja, mensen die dus die trein. Ja, er was opeens een trein. Ja, mensen liepen op het spoor. Maar ook mensen aanrijdingen. Aanrijdingen of met dieren. Ik kan me echt van alles voorstellen. Maar daarom heet het ook De Gooise Moordenaar. Maar het is een trammetje in beeld, niet een trein. Ja, een tram. Misschien was het ook meer een tram. Maar het was wel in ieder geval, er waren veel problemen mee. En dan gingen gewoon mensen dood. God, mens. Nou, gelukkig zit ik even op te letten. Anders zit je hier weer klinkklare onzin te verkopen. Maar ik kan me voorstellen, de tram was natuurlijk ook revolutionair. Ja, en je ziet hier toch, dit is toch de sensatie van licht. Kom op. Dit knalt er echt uit. En wat je hier ziet is elektriciteitspalen. Dus je ziet hier echt het intreden van de moderne tijd. En dat ging natuurlijk de schilders niet ongemerkt. Dat werd niet. Wat wil je zeggen? Dat ging niet onopgemerkt voorbij aan de schilders. Dat wou ik zeggen. Ja. En hier, dit is ook heel leuk. Dit is ook weer zo'n vergeten schilder. En dit was ook niet per se een supergoeie schilder. Maar toch wel een leuk werkje heeft hij er gemaakt. Deze Herman Kuyt. Nou, die zat hier ook te schilderen. Nou, die was duidelijk ook geïnspireerd op sluiters, Gestel en de hele Houten-methode. En hier zie je ook inderdaad eigenlijk hetzelfde tafereel. Ja, hetzelfde landschapje. En elektriciteitspalen ook weer. Exact. Gek, dat is dan toch. Snap je weer even terug, want dit werk hangt links en die andere waar we het net over hadden, de Gooise Moordenaar hangt rechts. Als jij het niet had gezegd van die elektriciteitspalen, had ik gewoon gedacht, oh, dat zijn houten palen met vogeltjes die eromheen fladderen. Dat had ook gekund. Maar ik kijk gewoon namelijk nooit naar een bordje en dan, ik weet ook niet precies wanneer elektriciteit is uitgevonden. Dus ik had die link dan gewoon niet gelegd. Dat is dan toch suf. Nou ja, daar gaat kunst ook over. Hè? Goed leren kijken. Dus hoe langer je kijkt. En ik vind het heel goed dat je niet naar de bordjes kijkt. Nou, het kan je soms wat context geven. Maar het gaat over kijken. Lang, lang kijken. En dan ga je associaties maken. Ja, maar de associatie die ik dus maakte was paal met vogels. We zijn in Parijs. Zullen we even, want dat is gewoon toch een dingetje wat we nu tegenwoordig doen. Even een nummertje van die tijd, Parijs. Even om die vibe goed te pakken. Om die vibe goed te pakken? Ja. Een chansonnetje. Nou, een beetje die boep, boep, biedoep. Ja, ik heb wat gevonden, denk ik. Ik laat wel even eronder doorlopen. Oké. Want we zijn in de zaal en er wordt inderdaad volop gedanst. Zowel met als zonder kleren. Zeker. En we zijn dus in Parijs en iedereen in die tijd ging naar Parijs. Parijs was sowieso naast kunst echt het epicentrum van de wereld. Daar gebeurde alles. Wat is nou de grootste uitvinding rond die tijd? Dat is elektrisch licht. En dat verandert de hele wereld, zoals we hem nu kennen. En die schilders die merken dat ook. En die gaan dat nabootsen. Ik ben best wel een gekke gewaarwording. Dat ze eigenlijk altijd afhankelijk waren van daglicht of kaarslicht. En dat je dan opeens elektrisch licht in je werken moet gaan stoppen. Exact. Er schreven heel veel mensen over dat elektrische licht, dat ze het vreselijk vonden, monsterlijk. Je zag opeens iedereen veel beter. Dus zowel de schone dingen in het leven, maar ook de lelijke dingen kregen extra licht. Dus er waren heel veel mensen die het echt niet leuk vonden. En ook in die schilderijen vonden ze het, waren ze echt heel kritisch over. Nou ja, en het is natuurlijk een verandering waar we het al eerder over hadden. We zijn allemaal niet zo dol op verandering. Precies. Maar er waren ook genoeg schilders die het echt fantastisch vonden. En eentje van hen was Kees van Dongen. En Kees van Dongen moet je denken aan grote ogen. Ik zal je zo een werkje laten zien. Hij was een beetje een fauvist. Wat? Ja, dat was een stroming, de fauvisten. Ik verstond fauvfiets. Nee, niet fauvfiets. Hij was een beetje een fauvfiets. Hij was geen fauvfiets, een fauvist, een de wilde. Nou goed, gaan we niet op in. Maar hij was een voorloper van Jan Sluiters. Maar Jan Sluiters en Gestel die kwamen naar hem in Parijs en werden echt door hem geïnspireerd. Dat kunnen we ook zo zien bij wat portretten in de volgende zaal. Maar zij zaten daar in Parijs. En er werd echt... er werd alleen maar gedanst en gefeest. En zij probeerden dat te schilderen. En wat je hier ziet, bijvoorbeeld hier links, zien we een heel groot schilderij. En dit is wel een leuk verhaal, want wat zien we hier? Een Spaanse danseres met daar op de achtergrond een soort van koor of... Nee, gewoon een soort castagnettenband. Precies. Twee gitaartjes en van die pakjes, van die jasjes. En een klappend vrouwtje. Precies. En moet jij raden, is dit gewoon in de buitenlucht of geschilderd of in het atelier? Buitenlucht? Nee. Dit is in het atelier. En wat deed deze man? Die bootste in zijn atelier met... Dat is dat elektrisch licht. Bootste die zo'n plek na het circus of een café. Dus deze band plus tangovrouwtjes stonden dan bij hem in het atelier? Nee, deze band stond er waarschijnlijk niet. Maar deze vrouw wel. En die stond heel erg geposeerd hier. Het heeft ook een beetje iets stijfs. Ze zit helemaal, terwijl ze een beweging ze kijkt een beetje manisch, ja. Ja, het is gewoon een gek schilderij. Nou, ik ga je er nu een andere laten zien. Ik vind het wel leuk, met zo'n grote jurk ook. Ja, ook hier weer. Het is heel vrolijk. En dit herken je natuurlijk wel. Dit is weer Sluiters. Maar dit lijkt heel erg op... De cover van een film. Oh, dat weet ik niet. Oh. Maar dit lijkt heel erg op het schilderij... Bal, Tamboret. Ik vind die naam altijd moeilijk om uit te zeggen. Ik weet niet welk woord je wilt. Ja, Bal, Tamboret. Dat hele mooie werk in het Stedelijk Museum Amsterdam. Oh, ik weet niet wat je bedoelt. Ik geloof Bal, Tamboret. Nou goed, boeit ook niet. Kijk, en over dit schilderij werd... Over deze twee dames, want het is eigenlijk een hele leuke compositie. Want je zit eigenlijk als ware, als kijker, zit jij hier aan de tafel. Mm-hmm. Waar een leeg sorbet ijsje staat en een champagnekoepje. Precies, en je wordt deelgenomen, wordt in dit festijn, in dit feest. En je ziet daar die lichtbogen, dat was ook compleet iets nieuws daar. En je ziet hier die twee vrouwen, heel imposant, zie je voorbij lopen. En... Dit zijn van die jurken. Heb je Assepoester gekeken? Maar echt nog de oldschool getekende variant. Ja. Assepoester heeft die twee stiefzussen. En die gaan dan op de avond van het bal gaan ze helemaal aangekleed. En die hebben van die hele grote... Dat is alsof ze twee hele grote kontjes Eentjes. Hebben. Ja, van die hele grote... Nou ja, van die hoepelrokken daaronder. Maar dan niet per se hoepel, maar van die gekke vormen. En dat hebben zij ook. Veren in hun haar en boa's. Ja. Hi. Ja. Oh. Oh. Helemaal goed. De Christian, die weet wat hij moet doen. Als je hem daar neerzet, dan... Oké, perfect. Dank je wel. Hier werd ook iets over geschreven. Over, er komen hier twee zeilschepen langs. Deze vrouwen werden echt in geuren en kleuren beschreven... over hoe imposant dat was. Maar ze hebben geen gezichten. Is dat dan een bewuste keus? Dat is ook een beetje mysterieus laat door... dat ze hun hoofd afgewend hebben met... wij zijn beter en we gunnen jou... Als spectateur. Geen blikwaardig. Het zou zomaar kunnen. Eerlijk zeggen dat ik iemand anders op dit schilderij heel erg leuk vind. En het jammer vind dat het niet meer over haar gaat. Namelijk over deze dikke tante hier. Ja, en dat die zit heel stout. Ik zit heel speels te kijken. Ja. Zij kijkt je echt meteen aan. Heel guitig bekkie, hè? Ja, maar je kunt ook niet helemaal bepalen of ze nou naar mij kijkt... of dat ze naar die twee chique dames kijkt. Nee. Ja, dit is. Nou, en hier knalde dus echt het licht vanaf. En dit is dus heel grappig. Dat is dat elektrische licht. Ja, dat was vanaf nu. Was dat. Je van het? Ja, een thema wat heel veel schilders zijn gaan gebruiken in hun werk. Oké. We gaan nu naar de volgende zaal en dat is denk ik mijn lievelingszaal. Innerlijk licht. Ik snap nu wat je bedoelt met grote ogen. Kan dat kloppen? Ja, klopt. Nou, dat is een Kees van Dongen daar. Die vrouw met dat blauwe hoedje op. Ja. En even... Die kattenogen heeft ze. Ja. Nou. Ja, ik lijk een beetje op dit meisje. Kijk nou, schattig. Ze zag er vroeger ook uit. Dus het stroom met brietenhoed met strik op. Gemaakt door Jo Koster. Heel lief meisje. Ze kijkt ook zo'n beetje bozig, alsof ze niet... Dat was ik. Ik was zo'n boos kind. Oh. Maar wel lief en cute. Ik heb ook wij hebben met de familie een hele leuke foto van mijn zusje. En daar kijkt ze heel boos op de foto. En ze zei, ik weet niet waarom dat was, maar dat is onze lievelingsfoto. Omdat ze daar zo met haar armen over elkaar, zo in zo'n jurkje, zo heel boos zit te kijken. Ja. Nou, de parallellen tussen jouw zusje en mij worden wel vaker getrokken. Dit bevestigt maar weer eens. Oké, nou, we hadden over dat bezielend schilderen. Dus het innerlijk, de ziel schilderen. Maar dat kon natuurlijk ook bij mensen. Dus we staan hier in een zaal met eigenlijk alleen maar portretten. Want er werden ook nog mensen geschilderd. Maar die wouden ook bezielend. Die schilders die dachten, dus Sluiters, Gestel, die dachten... ja, in de mens zit ook de ziel en die moet naar buiten komen. Het innerlijke licht. Exact. En hier zien we Greet van Koten. En dit vind ik het allermooiste schilderij wat er is. Van in de wereld of in deze tentoonstelling? In deze tentoonstelling. Mag ik zeggen waar ik als eerste aan moest denken? Ja. Voldemort. Omdat ze die ze heeft geen neus. Ja. Dat vind ik wel geestig. Maar daarnaast vind ik dit zo mooi. En wat het leuke was, Jan Sluiters was heel verliefd op haar. Het was wel een affaire. Hè. Hij is ook uit Nederland even gegaan. Want hij was getrouwd en ging toen met Greet. Maar hij was echt zo liefdevol over haar. En hij zei ook echt... zij is mijn spiritueel assistent. Het is een hele chique manier om het te hebben over je maîtresse. Nee, maar meer van... zij werkte ook heel goed samen. En zij inspireerde hem dus ook echt. Hij vond echt dat zij geestelijk op hetzelfde niveau zaten. Mm. En dat vonden zij... Dat zei hij, dat hij dat zo krachtig vond en dat hij daar zo blij van werd. En dat probeerde hij in dit schilderij naar voren te brengen. Ik vind het wel een bijzonder werk. Ik weet niet, ik denk dat jij het ook mooi vindt omdat dit iets abstracter al is. Ja, en het knalt van de kleuren. Ik vind ook die ogen, die soort van... Ja, die wat is dat, turquoise ogen. En wat ik wel net hoorde van... Maar hier, naast hangt nog een Greetje. Maar hier ging het niet goed, had hij het net uitgemaakt. Hier vertelde hij dat hij niet zijn vrouw voor haar ging verlaten. Nee, dat is denk ik niet waar. Ze zijn ook echt met Gestel, die was met Anne Overtoom... ging ze echt op dubbeldate naar Parijs. Hmm. Dus dat waren echt, dat was dikke mik. Maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat... Nou, elk museum heeft een topstuk, hè? Dus het Rijks heeft... De Nachtwacht. Precies. En het Kunstmuseum... Boogie Woogie. Precies. Pew. Exact. En zij willen meer internationale allure, hè? Het Singer-Laren heeft ook ambitie. En Greet van Koten wordt... Het melkmeisje of de nachtwacht of de boogie-woogie van het Singer. Ik zie hier achter jou nog iets in de vouwfietsstijl hangen, geloof ik. Ja, ja. Favistisch. Damesportret in roze. Ze lijkt een beetje op Tante Tilly van vroeger. Kloddertje roze. Hier. Kloddertje roze. Ja, maar ook kijk die blik. Dat is toch waanzinnig. Nou, het lijkt alsof ze een soort lasercat is. Ze is een beetje bezeten. Ja. Ik vind het wel echt een toffe chick. En ook toffe hier, chick. Ja, toffe chick. En ook hier zie je de vrouwen, het zijn voornamelijk vrouwen, die stralen echt. De ziel en het radieert. Hoe zeg je dat zo? Het vibreert. De kracht van deze vrouwen zit niet alleen in hunzelf, maar ook daarbuiten. En dat zie je echt door dat kleur wat er vanaf spat. Ja, het is bijna onder het kopje kerkkunst, alsof er een halootje omheen zit. Ja. Nou ja, dit is hun manier van een halo schilderen. Zou ik jij eens iets leuk leren over hoe zij haar arm heeft? Ja. Als je ooit belandt in een misverkiezing, hè, je weet maar nooit, dan moet je dus precies doen wat zij doet. Dan doe je namelijk elleboog, elleboog, ketting. Dan veeg je zo je haar weg. En zij heeft haar hand al heel chic bij haar ketting. Het is ook echt een hele chique vrouw. Weet je het riedeltje nog? Ja. Elleboog, elleboog, ketting, haar. Ja, zo je haar van je schouder wippen. Zo. Nou, dat was best wel... Je kan het maar beter weten. Ik was best wel impressed dat ik dat wist. Hé, hey, daar is onze cameraman. Hoi Chris. We zijn bijna klaar. Nou ja, dat heb je wel vaker horen zeggen. Oké, okay, en dit is een leuk bruggetje waar we het net over hadden. Een bruggetje? Leuk bruggetje, leuk bruggetje. Want we zijn hier in de laatste zaal en dit is Op reis naar het licht. Ze waren wel even klaar met dat Nederlandse landschap, met de platte weilanden, de koeien, de schaapjes en de riviertjes. Ze wouden bergen en licht en palmbomen. Nou, Monet ging ook al naar Afrika en naar Genua. En Gestel ging naar Mallorca. Genua is in Italië, toch? Ja, maar ik zeg maar gewoon wat. En nou, hierachter zien we bijvoorbeeld een werk van Gestel. En daar zie je al zijn verandering in stijl. Hier zie je dat die echt, dat die vormen steeds abstracter worden. Ja, ik denk dat dit het meest abstracte werk is wat ik gezien heb vandaag. Ja, dat klopt. Nou, maar ook Charlie Thorop hangt daarachter. Dat zou je ook niet kenmerken als een Charlie Thorop, denk ik. Nee, zeker niet. Zij was nadat zij het portret, groepsportret had geschilderd, was ze er wel even klaar mee. En toen is zij weggegaan, ik weet niet, naar, ook ergens geloof ik, naar de Côte d'Azur. En toen heeft ze daar dit prachtige, kleurrijke werk geschilderd. Ja, ik hoop dat jij nu een beetje wat meer hebt geleerd over het licht. En over wat voor een impact dat heeft op de schilders. En natuurlijk was licht al heel lang in de schilderkunst bekend. Want wie was nou de meester van het licht? Hebben we ook behandeld. Clair Obscur. Rembrandt. Precies. Maar dat was allemaal licht natuurlijk, kaarslicht. En dat was in een atelier. En dit was een heel nieuw soort licht. Dus dit is echt ja, licht van de moderne tijd. Ik denk oprecht dat iedereen dit mooi gaat vinden. Je kan hier... Tenzij je van Tokyo Hotel houdt. En ja, van vampieren. Precies. Dan ga dan niet. Maar het is een waanzinnig tentoonstelling. Ik vind het echt heel veel respect dat ze dit als een soort van corona-oplossing in elkaar hebben geflanst. Je wordt soms jaren wordt er over tentoonstellingen gedaan. 3 tot 5 jaar over een tentoonstelling gemiddeld. En dit moest in 3 tot 5 maanden uit de grond gestampt. Ja, dit hebben ze in een paar maanden of een paar weken in elkaar gezet. Nou, ik vind het echt, echt heel bijzonder. En als je hier dan toch bent, vergeet dan niet de poffertjes. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. En de binnentuin hier van het Singer is ook een... Ik heb heel honger. Is er niet ook een chille snackbar of zo? Ik heb heel zin in een frietje. Ja, maar ik mag de naam niet noemen. Maar er is in Laren, en daar rij je gewoon voorbij als je het dorp inrijdt, zit de allerbeste snackbar van het Gooi. Mogen we daarheen? Even kijken zo. Misschien wel. Nog even terug over de tentoonstelling. Vond je het leuk? Ik vond het, ja, maar ik vind het ook echt een sympathiek museum. Ik ben hier 1 keer eerder geweest, zoals met jou toen, naar de ziel. Kijk in de ziel. Ja. Ik vind het ook echt een superleuk museum. En het is niet te groot. Ik vind dat ook heel fijn daaraan, dat je niet helemaal afgedraaid bent en pijnlijke voeten hebt nadat je hier bent geweest. Het is overzichtelijk en het is... Ja. Gewoon een prettige plek. Ik vind Laren ook, wat ik net al 10 keer heb gezegd, een leuk dorp. En ik vind dat licht leuk. Ik hou heel erg van Jan Sluiters. En ik heb denk ik nog nooit zoveel Jan Sluiters bij elkaar gezien als hier. Ja, als ze hier nou een permanente tentoonstelling van maken, nou dan trekken ze wel internationaal publiek. Ik denk dat dit, als je dit goed market, dat je echt veel mensen kan trekken. Ja, we got a lot of Jan Sluiters. Ja, de namen zijn wel vervelend inderdaad. Leo Gestel. Goed. Ga jij maar nadenken wat je van de snackbar wil. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everyone. could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love to. Yeah. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg zijn aan te merken als piekbelaster en sprak er 28. Slechts 3 overwegen zich te laten uitkopen. 2 van hen spelen al langer met die gedachte. De rest wil doorgaan met zijn bedrijf. Uit berekeningen van NRC blijkt dat voor elke veehouder uit de top 100 van piekbelasters die niet wil stoppen, al snel 2 of meer kleinere boeren moeten worden uitgekocht. De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van de ChristenUnie en de PvdA. Verhuurders kunnen sinds 2016 een contract voor maximaal 2 jaar opstellen. Het idee was dat er dan meer huurwoningen bij zouden komen, maar dat is niet gebeurd. Wel zouden de tijdelijke contracten leiden tot onzekerheid, stress en hoge verhuiskosten. De initiatiefwet staat een tijdelijk contract alleen nog toe in specifieke gevallen, bijvoorbeeld voor grote gezinnen, jongeren, studenten en promovendi. De Israëlische premier Netanyahu gaat door met zijn omstreden hervormingen en noemde ze in een tv-toespraak verantwoord. Gisteren werd een wet aangenomen die het veel moeilijker maakt om een zittend premier weg te sturen. Dat kan nu alleen nog als hij of zij fysiek of mentaal niet meer functioneert. Netanyahu wordt zelf vervolgd voor corruptie, dus de nieuwe wet versterkt zijn positie. Met zijn ultrarechtse regering wil hij nog meer hervormingen doorvoeren, onder meer om de macht van het Hoge Rechtshof te beperken. Over de plannen heerst diepe verdeeldheid in Israël. Er wordt al maanden tegen geprotesteerd. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind, aan zee windkracht 7. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, we hebben nog een heel mooi uur te gaan hier bij de nacht van Omroep Zwart. Van Omroep Zwart. Zo horen we straks een indringende aflevering van de podcast Schuldig. En bel ik helemaal naar Mallorca, naar Freddy. Maar dat straks. Eerst is het tijd voor alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast 1 vraag van een luisteraar. En vandaag gaat de vraag over openbaar vervoer. Hoi alledaagse vragen. Ik reis elke dag met de trein naar mijn werk. En ik ben heel erg benieuwd. Wat kan de conducteur zien als hij mijn OV-chipkaart ziet? Alledaagse vragen. NPO Luister. Rosa uit Hoofddorp, dankjewel voor je vraag. Ja, Merel, dit is iets wat ik me eigenlijk ook altijd afvraag als ik met het OV reis. Elke keer weer. Nou, wel elke keer als ik gecontroleerd word. Nee, sinds deze vraag binnen is gekomen, merk ik dat ik wel als er een conducteur langskomt, dat ik probeer hem op dat scanapparaatje zo te kijken, maar ze houden hem altijd net zo dat je het niet kan zien. Terwijl ik denk van, hey, heb ik, dat gaat gewoon over mij. Precies, wat weet je allemaal over mij? Nou, hoog tijd om dat dus eventjes uit te zoeken. We hebben trouwens een mooi actueel haakje. Het CBS maakte namelijk gisteren bekend hoe vaak er vorig jaar is ingecheckt in het OV. En dat is, hou je vast, 966 miljoen keer. Zo. Kun je al die bliepjes voorstellen? Ja, of dat je dan incheckt en dat hek weer niet open gaat. Ja, vooral Utrecht vaak Centraal. Wat ik dan soms heb, dan gaat hij, of het komt er net naar buiten. Dan gaat hij eerst naar buiten, dan gaat hij open. En dan. Ja. Nou ja, genoeg over de OV-poortjes en het inchecken. Terug naar de vraag van Rosa. Want ja, wat kan een conducteur dan zien als die op je OV-chipkaart kijkt? En conducteur Turstan Saricio, die geeft daar een antwoord op. Nou ja, op de kaart kunnen zien dus of je bent ingecheckt of uitgecheckt. Natuurlijk de hoofdreden. Wat voor klassekaartje je hebt. Heb je een tweede klassekaart of een eerste klassekaart? Verder kunnen we abonnementsvorm zien. Als we verder swipen, zeg maar, voor meer informatie als dat ons gevraagd wordt, kunnen we bij je achternaam komen. Bij je voorletter. Je geboortedatum staat erbij. Je saldo, niet te vergeten. En de laatste 10 ritten die je hebt gemaakt met als je hebt in- en uitgecheckt. Als ik dat zo hoor, vind ik dat nog best wel veel gegevens die ze allemaal tot een beschikking krijgen. Ja, maar dit is, neem ik aan, je OV-chipkaart die gebonden is aan je naam met je foto erop, toch? Ja. Ja, nee, ja. Maar ik heb ook wel zo'n andere gehad. Ja. Weten we daarvan wat daarop staat? Ja, wat jij bedoelt trouwens is de anonieme OV-chipkaart. En dan wat je daarop ziet is grotendeels hetzelfde. Alleen dus geen persoonsgegevens. En je kan er bijvoorbeeld geen abonnement op zetten. Dus die gegevens die zie je ook niet. Ja, dus wel gewoon je bedrag en je laatste ritten. Ja, maar wat ik al zei, ik vond het best wel veel eigenlijk wat ze konden zien. En zoals je weet, ik ben behoorlijk privacy bewust. Dus toen ik van Thurston hoorde wat ze allemaal in konden zien, moest ik ook al meteen vragen, kunnen ze dit op een later moment ook nog terugzien? Of zijn die gegevens weg zodra je je kaart weghaalt? Nee, als het moment dat de kaart scan, dan zie ik de gegevens. En de kaart moet echt tegen het apparaat houden. Want als die daarna weer een volgende kaartje heeft, dan kan ik al niet meer bij die data komen. Nou, dat scheelt toch? Ja, het is wel waar wat hij zegt. Hij moet er echt tegenaan. Soms staat hij echt, god, dat ding er tegenaan. En dan pakt hij hem niet. Wat dat betreft was het knippertje toch sneller. Jee, dat herinner ik me niet eens meer. Ja, het kaartknippertje. Alledaagse vragen. Merel, misschien herinner je nog, nu we toch over oude tijden hebben. Maar in 2016 was er iemand in Nederland die een OV-chipkaart in zijn hand had gezet. Ik weet het niet meer, maar misschien heb ik dat ook gewoon bewust geblokt. Nou ja, even voor jou dan. Het was de Utrechter Tom van Oudenaarden. Hij heeft meerdere chips in zijn hand. Ook een soort van betaalpas heeft hij. En, gek, die Utrechter. Nou, jij noemt het knettergek, maar ik vond het eigenlijk best wel een goed idee. Want... Ja, ik weet het, we hadden het erover. En jij zei, ik denk er misschien ook wel over na om het ooit misschien te doen. Precies, want ik raak zo vaak dingen kwijt. Of het gaat weer stuk. Laatst ben ik over chipkaart stuk gegaan omdat ik een trein moest halen. En ik had hem in mijn hand, maar liep onhandig tegen een roltrap aan, waardoor hij doormidden brak. Serieus. Ik dacht, ja. Kan ook. Tuurlijk, ga door, ja. Dus ik dacht, ja, dit is ook iets voor mij. En om eventjes te peilen of dat iets, nou ja, echt iets voor mij zou zijn, vroeg ik aan Tom, ja, hoe gaat het proces eigenlijk in zijn werk? Nou. Het is gewoon een officiële overchipkaart. Die heb ik op een bepaalde manier uit elkaar gehaald en daar een nieuwe antenne aan gemaakt. En in biocompatible siliconen gezet. We hebben de huid opengemaakt. Gewoon zoals we dat ook zouden doen voor andere siliconen implantaten. Dan haal je de huid laagjes van elkaar af. Je stopt het apparaatje ertussen. En dan hecht je dat weer af. Het is niet het lekkerste procedure natuurlijk. Maar ook daar zijn oplossingen voor. IJsklontjes doen wonderen. Hij praat erover alsof hij ook zijn boodschappen nog in zijn hand zou doen. Dat nog net niet, denk ik. Maar het is wel gewoon zijn werk. Hij doet dit hè, bij mensen. Hij zet chips in het lichaam. Oké. Okay. Heeft hij wel zijn bonuskaart of zo daar ook allemaal in? Bonuskaart niet, maar wel zijn auto en huissleutels en een thermometerchip. Dus Rosa, vandaag zochten we voor je uit wat een conducteur kan zien als je over chipkaart wordt gescand. En dat zijn best een aantal dingen. Want tijdens controle valt onder andere te zien of je bent in- of uitgecheckt, hoeveel saldo je op je kaart hebt, welk abonnement je hebt, wat je achternaam is en wat de laatste 10 ritten zijn die je hebt gemaakt. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl en dan zoek het voor je uit. Alledaagse Vragen. De enige trein die je nooit kan missen. Gladys Knight en de Pips hoorde je met het fantastische Midnight Train to Georgia. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ik heb de podcast Schuldig gemaakt door Omroep Human voor je klaarstaan. De zachtmoedige, maar niet zo zakelijke dierenwinkelier Dennis groeide vorig jaar in de gelijknamige tv-show uit tot de lieveling van het publiek. Vechtend tegen zijn ondergang stond Dennis voor een tijd waar we allemaal soms naar verlangen. Een tijd waarin men elkaar met een naam kent en problemen ook overzichtelijk waren. Maar naar Schuldig stond zijn winkel plotseling weer vol. Hoe is het nu een jaar later met Dennis? Je hoort het allemaal in de podcast van het tv-programma. Human. Nou, dit is dus onze eerste podcast. You know what money means. Nou, in de afgelopen jaar, ik weet niet of jou dat ook is opgevallen, maar als ik over Schuldig begon, vraagt iedereen hoe is het nu met Dennis? Zeker, zeker. Zelfs, meteen even tussendoor, een van de mannen van de ontruimploeg. Ja. Die kwam ik tegen bij het ontruimen en die herkende ik. En ik zei, wat vond je van, heb je gekeken, wat vond je ervan? Zei hij, oh, hoe is het met Dennis de dierenwinkelier? Ja, en ik was ook laatst op zo'n beurs, een credit expo beurs met allemaal incassomannetjes, waarvan trouwens een heleboel mensen nog nooit van Schuldig hadden gehoord. Maar dan zei ik, ja, maar nee, zegt dat je niks, ook niet met zo'n dierenwinkel. Oh, met die dierenwinkel. Dus dat zijn mensen die zouden eigenlijk het systeem eruit moeten halen of zo, als ze naar die serie kijken. Maar die halen er toch allemaal Dennis uit. Nou ja, goed, dus Dennis is verder weg de lieveling. Eigenlijk is Dennis een soort archetype geworden, toch? Absoluut. Goedemorgen, schatje. Hey, dag lieverd. Dag lieverd. Zijn we weer, hè? Dag lieverd. Heb je lekker geslapen? Lekker geslapen? Ja? Lekker geslapen. Gaan we niks zeggen vandaag, Kitty. Hallo, schatje. Dag, lieve. Hallo. Ik zal nooit vergeten dat wij vlak voor de uitzending, ik denk 2 dagen ervoor of zo, langs gingen bij Dennis. Toen ging het echt best wel slecht eigenlijk. En toen zeiden wij, ja, misschien moet je wat extra inkopen doen, want misschien wordt het nog wat druk. Geen idee hebbend natuurlijk wat voor stormloper over die winkel heen zou komen. Ja, want volgens mij zijn ze echt uit heel Nederland naar de vogelbuurt gekomen om zijn winkeltje in het echt te zien, toch? Ja, ja, ja, absoluut. En ik ben nu bij hem langs geweest, in zijn winkel. En we hebben het erover gehad, onder andere over die tijd. Eigenlijk wel een langzame opstart. De eerste week viel nog wel, ja, meteen Krajicek. Jij herinnert het me aan. Ja, inderdaad, ik belde meteen. Richard Krajicek is in de winkel geweest. Ja. Dat was wel een impuls, maar het drukst is echt geweest gewoon na kerst of gewoon rond kerst. Ja. Mensen waren vrij en dat is ook nog een keer een geluksfactor geweest. Dat ze allemaal konden ze massaal naar mijn winkel toe. Hij vertelde dat dat moment dat Hanneke Groenteman in De Wereld Draait Door eigenlijk haar lofzang uit over Dennis, dat voor hem echt een breekmoment was. Zat hij toen gewoon tv te kijken? Nee. Hij weet nog precies, het is echt bijna een soort 9-11. Hij weet nog precies hoe het ging. Ik moest naar Veren, want die uitzending was donderdags, bleek dus. En vrijdags was het, toen zei mensen, het was op De Wereld Draait Door, hè, Hanneke Groenteman. Ik zeg, dan ga ik wel terugkijken. Dus ik kom vrijdags thuis om 5:30. Of eerst de duivengraan thuis, programma gemist. Jezus. En toen zag ik dat en dat was heel heftig. Ja. Kende je haar al? Of? Nee. Ja, van tv en De Wereld Draait Door. Nee, dat bedoel ik. Je wist wel... Ja, die vrouw op zich wel. Vroeger was ze dan wat voller. Dat weet ik nog wel. En op zondag deed ze volgens mij een praatprogramma. Was wel, ja, ontwikkelde vrouw, laat ik het zo zeggen. Ja. Zoals ik er... Ja, die zei dat dan, van kijk die man en wat een kleuren of een liefde. Ik weet niet, dat was zo'n knakmoment. En daar heb ik echt 2 uur lang heb ik lopen huilen onderweg naar de groothandel. En ja, dat was zo mooi. En toen begon het eigenlijk. Ja. Ja. Een serie, die is maandag begonnen. En er zijn 6 afleveringen, geloof ik. En die heet Schuldig. Kippenvel. En daar heb ik ook een nieuwe liefde op gedaan. Wie is dat? Dat is Dennis. Is dat deze man? Dat is deze man. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Die heeft een... dat is niet de zakenman van het jaar, moet ik zeggen. Die heeft een heel klein zieltogend dierenwinkeltje. En hij is helemaal, zoals hij er ook uitziet, helemaal met zachtheid omgeven. Mm-hmm. Hij heeft allemaal schulden en dan komt de Nuon weer aanmanen. En dan moet hij weer zien dat hij het ene gaatje met het andere stopt. Zijn omzet is geloof ik 2 euro per week, hooguit. Maar hij begrijpt al die aanmaners en die mensen die geld van hem moeten. Er gaat een soort zachtmoedigheid van hem uit, waar we zo naar gaan kijken. En ik roep iedereen op om de spullen voor je dieren te kopen bij Dennis in Amsterdam-Noord. En een hele fijne dag. Helemaal mee. Je hebt gezegd dat je woensdag die noten zou overmaken. Ja. Is dat al gebeurd? Nee, niet gebeurd. Dennis, mijn man. Jouw man, aan tafel. Ja. Niet normaal, hè? In de wereld draait door. De winkel stond echt van voor tot achter. Op dat moment gewoon een paar keer helemaal vol. Ja, want het stond toch ook vol hier met kerstpakketten? Ja, ik denk 20. Dat we wel 20 kerstpakketten gekregen hebben. Hebben we in de buurt uitgedeeld. Dat is toch de vader van Dennis? Ja, zeker. Henk zit nog steeds elke dag in de winkel. Hé, hey, en dus al die kaartjes die hier hingen, waar heb je die nu... Kaartjes heb ik in principe allemaal in een mooi fotoalbumboek. Hebben we die geplaatst. Kerstkaartjes, ja, het is werkelijk ongelooflijk. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet opleveren. Nee, je bladert er doorheen en overal is het voor je vader en jou. Beste Dennis, wat ben jij een fantastische man. Veel vrouwen. Je had ook een snaar bij vrouwen geraakt, volgens mij. Ja, met maar... Met mooie ogen. Ik weet ook niet hoe dat... Moet je vertellen, Dennis, met... Nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Hij is nou dood. Die zegt, hey, mijn held, zegt hij tegen hem. Eberhard? Ja. Zei hij dat? Oh. Hey Dennis, mijn held. En zo heb je natuurlijk ook wel hele emotionele verhalen ertussen gehad. Want dat mensen het ook heel moeilijk hebben gehad. Even kijken. Oh. Ja, dat echt, mensen hun eigen verhaal met jou. Neem het boek mee, ga een avondje lezen. Je tranen binnengelopen in je wangen. Ik blijf zeggen, dit is gewoon zo'n geluk. We werden steeds opener, maar ook gewoon omdat... Ja, het klikte gewoon. Natuurlijk was ik wel eens een beetje... ja, moet je dat zeggen? Ik wil niet alles laten zien of ik hoop als dit maar niet gebeurt of dat gebeurt, weet je. Ja. Maar in één keer kwam ook alles. In één keer stond er een deurwaarder, die vent. Ja. En dat was een van de eerste draaidagen, toch? Dat hij in de winkel stond. Ja, het was heel raar. Best wel in het begin. Ja, ja, klopt. Dus. Ik kom even langs. Ja. Nee, ik ga wel weer wat overmaken, als je dat goed vindt. Heb je nu even wat bedaan? Nee, als ik eerlijk ben, net naar de groothandel geweest, man. Ja? Want je loopt wel heel erg achter met je regeling nu. Ik had 2 keer al wat overgemaakt, maar ik had helemaal geen brief meer ontvangen ook. Ja, maar wat termijn kan ik afspreken met jou? Nou, ik denk dat het... hou het op dinsdag, dat je al wat moet hebben. Ja. Dus dat factuurtje van die Antos, van tot dat zeg maar 450 euro was... Ja. Nakosten 118 euro, betekenis 74 euro, executiekosten 528 euro, rente 86 euro, factuurtje van 450 euro loopt op tot 1967 euro en 21 cent. Het is in naam van de koning natuurlijk, zo'n gerechtsdeurwaarder. Ik denk niet dat hij dat weet hoor. Ja, maar Willem weet dat niet. Hij is al 10 jaar, heeft hij niet een dag vrij gehad, hè? En waarvan de afgelopen 2,5 jaar natuurlijk slopend zijn geweest. Hij is bijna alles kwijtgeraakt. En daarna is hij door heel Nederland omarmd. En heeft hij, wat natuurlijk heel leuk is, maar ook super intensief. Ik bedoel... Ja, heel erg. Het is bijna onvoorstelbaar, toch? Ja. Maar ik weet ook nog dat wij hem met het hele team, met het schuldig team... aanboden om een dagje zijn winkel schoon te maken. Of en een weekendje iets. Centerparks, ja. Wilde hij niet? Nee. Ik zeg wel eens, ik heb ook wel eens gezegd als ik op vakantie ga, 2 weken toen die jaren. Het is nu dus 1 jaar of 10 geleden de laatste keer dat ik op vakantie ben geweest. Ja. Dan moet ik een week bijkomen. En dan heb ik pas vakantie. Maar oké, dat heeft iedereen, denk ik. En daarna ga je pas weten wat je... dan komt je rust pas. Jij hebt dat dus misschien ook dus. Maar dit gevoel, dat na die week, dat heb jij dus al 10 jaar niet gehad. Nee. Ja, dus ik weet wel dat ik me na een tijdje ook een beetje zorgen begon te maken over al die aandacht voor Dennis. Ik dacht, het is ook wel heftig voor zo'n man om dat allemaal maar te verhapstukken. Ja, maar ik vond wel echt dat hij daar heel erg goed mee omging. Opvallend goed. Ja, hij bleef gewoon en dat altijd het niet naar zijn hoofd steeg. Nee. En ik heb dus ook over die populariteit van hem. Ik heb gesproken met een man, Albert-Jan Kruiter. Hij is gepromoveerd in de bureaucratie. Dus hij is een soort professor in de bureaucratie. Ja, leek me de uitgelezen man om mee over Dennis te praten. En ik heb hem ook gevraagd waarom hij dacht dat Dennis zo populair was. Het is een soort romantisch-nostalgische figuur en ook een soort streven naar autonomie. Is niet buitengewoon goede ondernemer. Nee. Die toch probeert een winkeltje te runnen. Dat heeft ook wel iets bijna Grieks tragedisch-achtig. En iedereen kan zich identificeren, denk ik. Dat is ook een verklaring met wat hij meemaakt. Namelijk dat je overladen wordt met informatie, met bureaucratie. En ik ben gepromoveerd op bureaucratietheorie, voor de duidelijkheid. Dus ik heb er wel verstand van. En ik kom nog steeds regelmatig brieven tegen. Ik denk, ja. Wat staat hier? Wat willen ze nou eigenlijk van me? Nou is bij Dennis wel erg extreem. Maar iedereen heeft dat wel eens gehad, dat hij post krijgt van de Belastingdienst of van het CHK of van de gemeente, waarvan je denkt, wat betekent dit wat hierin staat? En Dennis komt in een draaikolk terecht waar hij niet meer uitkomt. De post. Reclame. Gelukkig reclame. Geen deurwaarde. Hoe heet het? 2,95 kattengras en dan de kattensteen. Dan is het voor u 35,89. Kijk eens wie we hier hebben. Hey. Als dat disco niet is. Hey. Dag kind. Ben je daar? Onze tv-ster. Heel grappig. We waren dus aan het filmen of nee, aan het audio opnemen. En wie kwam er binnen? Ditte? Met haar hondje of zonder? Met disco. Ditte is nog steeds best wel chaotisch en raakt de hele tijd alles kwijt. Dus zij is om de haverklap het riempje van haar hondje kwijt. Snap je dat nou? Oh, is het goed teken? Weet je hoeveel riem ik heb gehad? Onder zijn leven of in zijn leven? Ik moet ook wat verkopen, dus ik heb een riemendivier in Noord. Adviseer me, want ik heb laatst hier een leren riempje. Ik weet niet wat je leuk vindt. Maar die was eigenlijk te kort. Nou, nieuw lijntje. Ja? Dan zou het beestje 5 eurotjes, alsjeblieft. Dat is niet mogelijk. Jawel, dat is echt mogelijk. Dennis. En dan krijgt ze ook eigenlijk elke keer een gratis nieuw riempje of voor heel weinig geld. Maar waarom is hij dan... Ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk is hij een soort anti-ondernemer, toch? Ja. Nou ja, kijk, ondernemer, hij heeft gewoon een dierenwinkeltje. En hij wil gewoon leuk met dieren werken, met mensen werken. En als hij 1000 euro per maand daaruit overhoudt, of iets meer misschien, maar 1200 euro per maand overhoudt, is het prima voor hem, weet je. Dan kan hij de huur betalen. Hij eet elke avond bij zijn vader. Ja, maar hij gaf ook spullen weg toen hij niet 1000 euro eraan overhield, maar 40.000 euro schuld eraan overhield. Ja, ik bedoel, voor het grootste deel is het gewoon, hij kan niet anders. Maar hij denkt ook, ja, als ik aardig ben en dingen weggeef, dan komen ze misschien terug. Voor nog een gratis riempje. Ja. Ik ben er niet om rijk te worden. Ik wil gewoon mijn leven werken en gewoon mijn boterhammetje hebben. En geen gezeur en gezeik. En als ik er anderen blij mee kan maken, ja. Doe het. Ik vind het soms zo verschrikkelijk als ik een euro moet vragen. Het liefst zeg ik van nou, neem mee. Ja. Nou, de vraag is natuurlijk of hij nu een soort neerwaartse spiraal heeft weten te doorbreken. Ja, dat denk ik wel. Die wij natuurlijk in de serie wilden laten zien van hij heeft geen geld, dus kan hij geen goede inkopen doen. Dus moet hij de hele tijd nee verkopen. Dus heeft hij nog minder geld. Dat heeft hij zeker kunnen doorbreken. Sterker nog, die winkel staat rammetje vol met spullen. Hey, maar ja, die deed normaal 5 dagen over. Ja. Ja, wat een verschil. Dus als dat zo... En dat komt omdat er nieuwe klanten bij zijn gekomen door schuldig? Of, ja. Alleen maar nieuw. En allemaal van verder weg eigenlijk. Hè. Almere en noem maar op. Ik had er vanmorgen een, die had dan gewoon voor een maand. Ja. Maar dat is wel meteen 120, 130 euro, weet je. En die blijven dus komen. Dat is niet eenmalig. Nee. Ook omdat we ze toch het advies hebben gegeven in die maanden van... ja, mijn hondje, dit, het woordje service, dat is echt nog wel... Als ik nu een dode verkoper had geweest, dan hadden ze ook gedacht, wat krijg ik alleen. Maar ze hebben een leuk praatje nog. Ja. Jij doet iets met mensen wat mensen fantastisch vinden. En ik denk dat dat dus deels te maken heeft met die ouderwetsigheid van je. En dat, dus simpel, hè? Nou ja, maar ook gewoon terug naar een soort nostalgisch gevoel van... vroeger het buurtwinkeltje, ons kent ons. Je weet iedereen met je voornaam. Je weet iedereen welk huisdier ze hebben. Welk lievelingseten de kat heeft. Dat nostalgische is ook dit dorp. Dus, ja, en dat zit nog steeds. Ik bedoel, wat je zegt, de mensen wie aan er een bijnaam hebben. Tante Leni en noem maar op. Dit was je thuis en dat kon je doen in later. Toen ik 12 was, reden we op een mobiletje. Als je dat nu doet, dat kan niet meer. De buurvrouw belt meteen. Nee, natuurlijk niet. Je kan er niet met vier man zonder helm hier op het Texoplein. Op een mobiletje. Toen kon dat en dat accepteerden de buren. Maar toen, dat praat je dus over de jaren 80 of zo. Ja. Zo snel gaat het hier in dit land. We raken ons... de samenhorigheid raakt weg. Nee, we laten met schuldig zien dat die er nog is. Ja, oké, die is er nog. Maar ze zijn van hogere hand willen ze juist niet hebben tot dat er nog is. Ja. Die samenhorigheid. Dus van hogere hand, wat bedoelt hij precies? Ja, volgens mij bedoelt hij dat de solidariteit aan het verdwijnen is. En dat dat komt mede door bureaucratische processen... en ontmenselijking van de systemen, verwacht ik. Nou ja, daar heeft hij wel een punt, toch? Ja, zeker. En Albert-Jan Kruijter, die zei daar nog iets interessants over. Het grootste gedeelte van onze solidariteit doen we anoniem. He, dus je betaalt 30%, 40%, 50% belasting. Dat geef je aan een relatief anonieme instantie... die dat herverdeelt onder mensen die niks hebben. Ja. Dat noemen wij indirecte solidariteit. Ja. Je hebt ook een directe vorm van solidariteit. Jij vertelt aan mij dat je geen eten meer hebt... en ik geef je geld mee om het eten te kopen. Dat is directe vorm. Daar heeft Dennis heel veel mee te maken gehad. Die is 1-op-1, die is direct en die is niet anoniem. Als wij die indirecte solidariteit... transparant zouden maken, denk ik dat het draagvlak eronder zakt. Dus het ministerie van Sociale Zaken... Het draagvlak zakt of toeneemt? Zakt. Als we het transparanter maken? Ja. Ja. Dat snap ik niet. Die indirecte solidariteit is gebaat bij zo min mogelijk transparantie. Dus... Hier moet ik over nadenken. Ja, dat had ik precies dezelfde reactie. Hij zei, indirecte solidariteit is het meest gebaat... bij zo min mogelijk transparantie. Want je moet van tevoren eigenlijk met elkaar afspreken dat je solidair bent. Want als je geconfronteerd wordt met waar het geld naartoe gaat... ben je niet meer zo solidair. Nee, dat klopt. Daar kan ik me alles bij voorstellen. En ik was dus onlangs weer ontruimen met Ed. Dat komt in een latere aflevering. Ja. Maar toen hadden we het over de onnodige maatschappelijke kosten... die een ontruiming teweeg kan brengen. Toen zei hij, ja... Net als zoveel dingen. Ja. Ik bedoel, hij zei al die mensen die scheiden... dan betalen we ook met z'n allen de rechtelijke kosten van. En ik weet niet eens of dat helemaal waar is... maar ik begreep zijn punt wel. Ik bedoel, zijn punt was gewoon... ja, oké, ontruimen is een maatschappelijke kost... maar zijn er tientallen van die dingen... die we met z'n allen betalen. En als we erover na zouden denken... zouden we het misschien minder leuk vinden. Dus ik zeg wel eens, vergelijk met andere landen. Nederlanders worden heel boos. Echt woest als iemand anders beter behandeld wordt. Ja. Dat trekken wij als Nederlanders niet. Er zijn ook landen waar ze het heel erg vinden als iemand anders slechter behandeld wordt. Oh ja? Ja, maar dat vinden wij als Nederlanders niet zo'n probleem. Dus als jij je dakkapelvergunning wel krijgt en ik niet... dan sta ik bij het gemeentehuis te schreeuwen. Maar als ik hem wel krijg en jij niet... Wat een nare eigenschap. Dan zeg je, ja, dat is pech. Zal wel het verkeerd ingevuld hebben of zo. Dan zit ik in de taal, kop niet boven het maaiveld uitsteken. Je moet je geen illusies maken. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Mm-hmm. En dat er nog 20 koppen onder dat maaiveld bungelen, ja. Zullen we iets verkeerds gedaan hebben. Dus wij... We misgunnen elkaar eigenlijk. Nou, we hebben een soort artificiële gelijkheid gecreëerd... die verder niks te maken heeft met de maatschappelijke werkelijkheid. Grappig, hè? Want ik weet niet of jij dat herkent... maar ik weet gewoon als kind nog een heel duidelijk moment... dat ik met mijn zus het had over een eerlijke verdeling, weet je wel? Wat kinderen doen. Ja. En ik weet nog dat mijn vader zei, ja, maar soms is de wereld niet eerlijk. En ik weet nog dat mijn hartje brak. Toen was ik 10 of zo. Maar dat ik wel dacht, oké. Okay. Ja. Maar waarom zou de Nederlander dat zo hebben? Omdat hij zo prat gaat op dat het een klasseloze maatschappij is waar iedereen gelijke kansen heeft of zo. Wij vragen heel veel om wetgeving. Ja, ja. En vanwege dus dat eerlijkheidsbeginsel. En het is niet eerlijk als de ander. Ja, dus hoe gelijker wij willen worden, om hoe meer regels we gaan vragen, hoe meer bureaucratie die overheid moet produceren om die gelijkheid te kunnen garanderen. Maar op een gegeven moment wordt dat dus artificieel. Dus wij zijn niet gelijk. De totale fabel. Maar wat jullie aantonen eigenlijk is dat het bureaucratische systeem een nieuwe vorm van willekeur produceert. Ja. Willekeur in termen van een overheid die vaak vanuit goede bedoelingen totale, afrechtse, ongeplande, oncontroleerbare effecten sorteert voor Dennis achter zijn voordeur. Dat raakt me ook altijd, en ook bij Dennis. Hij krijgt een brief met een handtekening erop. Hij denkt waarschijnlijk dat iemand die brief getypt heeft en iemand daar die handtekening op gezet heeft. Dat is helemaal niet waar. Dat wordt allemaal geautomatiseerd. Met honderdduizenden brieven gelijk op basis van algoritmen uit systemen geplukt. En dan gaat hij bellen, want hij denkt iemand heeft mij die brief gestuurd en die heeft erover nagedacht. Er staat de handtekening op, vaak ook nog in blauwe inkt geprint. Ja. En die iemand moet eerst in het dossier kijken, want die gaat eerst eens in de computer kijken. Wat heeft ons systeem gedaan? Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. Een hele goede middag, mevrouw. U spreekt met Dennis van den Burg van Dieren Speciaal Zak Ambulia. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. Nou, het is eigenlijk het volgende, omdat u toen weet u nog met die subsidie die ik toen die tijd had aangevraagd? Ja. En toen had ik alle papieren bewaard en de bonnetjes. En ingestuurd nog naar u toe, zeg maar. En toen bleek dat u bent ziek geweest of zoiets is het geweest. Ja, klopt dat? Ja, behoorlijk. Ja. Sterkte daarmee nog, trouwens. Ja, ja. En toen zat er iemand anders op die plek. En toen heb ik dat nooit meer gekregen. Ja, ik dat ik heel weinig voor u kan doen. Ja, u moet het gewoon hoger opzoeken. Ja, maar je komt helemaal nergens terecht. Dat is die democratie of hoe dat heet, bureaucratie. Ja, het is toch verschrikkelijk als je ergens voor belt en dat ze maar zeggen van, ja, je wordt van kastje naar de muur gezet. Ja, ik ga er niet over, moet u die hebben. Terwijl ik dus een aanvraag heb gedaan over een kanszone of een subsidie. Je wordt van kastje naar de muur. Er is niemand die jou concreet de schuld op zich neemt of het voor je regelt, nee, of zo. Terwijl ik bel of ik ben daar. Ja, dat is niet meer. Ja. Nee, stuur een e-mail. En als ik had geen internet, bij wijze van spreken. Ja, dat sticky of ik doe het bij mijn vader. Maar als ik nou geen internet heb, dan denk ik dan laat maar. Ja, dat is gewoon zo, past zo niet bij wie hij is. Hij wil gewoon praten met iemand en we komen er samen wel uit. En ik beloof je dit en dan weet je wel, mijn woord is goud waard. Maar dan moest hij weer zo'n formulier invullen als hij 's avonds thuis kwam, terwijl hij dan al de hele dag in de winkel had gestaan en de duiven had gedaan. Dan moest hij weer naar een website surfen. Hij had geen internet. Hij had alleen maar een chippy in zijn telefoon, wat hij uit zijn telefoon moest halen en dan in een soort internetdoosje moest schuiven voor internet. Dit klinkt ook voor oorlog, ja, hoor. Ja, dat is echt waar. Dus het was voor hem helemaal niet zo eenvoudig om. Dus dan deed hij het vaak niet. Maar ik begrijp die vermoeidheid, begrijp ik echt wel. Dat dan eens te veel gevraagd is van een man die al de hele dag een winkel heeft gerund en inkoop heeft gedaan en zijn duiven heeft verzorgd en zijn eigen maaltijd moet koken of boterhammen bij zijn vader gaat eten. Ja, ja, en dan dat is dan gewoon wat niet lukt. Als je opzij, als je opzij. Goed zo. Goed zo. En Miss Ambulia, hè? Waar zit ze? Hier, zit ze erin. Miss Ambulia is terug. Die heeft derde van heel Nederland geweest en zo. Dus die heeft echt waanzinnige prestaties geleverd. Maar die heeft hij, vlak voordat wij hem leerden kennen, een week daarvoor, moeten verkopen om zijn winkel en zijn huis te redden. Maar die heeft hij teruggekocht. Ja, vakantiegeld van mijn vader. Die hield nou zijn centjes over. Na 3 jaar. En we zijn spontaan. Ja, toch wel terug. Dus ja, terugkopen. Vond je vader ook een goed idee? Ja, tuurlijk. We hebben er nooit willen verkopen natuurlijk. Dat beest hoort gewoon bij mij. En dat, voor mij was het uit armoe. Heb ik het moeten verkopen natuurlijk. Ja. Ik heb het toen verkocht voor 2100 euro. Ja. Hoeveel heb je het teruggekocht? 23 zoveel. Ja. Ja, die man niet had echt al een zakelijk. Nee, niet zakelijk. Maar ja, ik wou er gewoon terug. Oh, wat grappig, wat grappig. Vooral grappig als je weet dat die helemaal niks meer waard is. Of heel verdrietig eigenlijk. Maar die eigenaar in dat afgelopen jaar heeft, zoals Dennis zegt, haar helemaal leeggetrokken. Dus er zitten geen eitjes meer in de duif. Dus, en ze kan ook niet meer die lange afstanden vliegen. Oh mijn god. Dus hij heeft een soort uitgewoonde bejaarde duif teruggekocht. Ja, Ambulia heeft je vlak voordat wij elkaar leren kennen, heeft Ambulia jou gered. En dat bedrag, dat zijn 3 uren, dus een 3 maanden speling bij wijze van spreken. Ja. Was even schoon op dat moment, dus je kon weer wat laten oplopen. Dus ze verdient een VIP-behandeling? Ja, ten alle tijden. Ze krijgt nog steeds een pin dan. Want jij bent het allermooiste. Want jij bent waar ik voor leef. Volgens mij heeft Dennis een soort natuurlijke charme. Nou, dat zien we in Schuldig. En dat is misschien een reden waarom klanten natuurlijk bij hem terugkomen. Maar vroeger hing er ook een beetje een duister... Nou, niet duister, maar een wat donker sfeertje. Zeker van de buitenkant. Ja. Dus het was, zoals Dennis en boekhouder zijn, niet bepaald fris en fruitig. Nee. Is het nu fris en fruitiger? Er blijft gewoon... En dat is natuurlijk, is toch ook de charme, maar een beetje een soort donker, morsig. Er wordt gewoon gerookt binnen nog steeds. En paatje zit achterin met koffie. Er komen niet zoveel duivenmelkers meer, dus dat is wel veranderd. Maar het heeft nog steeds iets heel rommelig ouderwets. Ja. Wat denk ik ook goed is. Ja, ik weet het niet. Soms denk ik, hij moet er bezig maar doorheen. En dan moet een webwinkel beginnen. En moet allemaal modern. Maar ik denk dat hij die race sowieso verliest. Dus laat hem dan nog maar de authentieke Dennis zijn. Ja, omdat ja, een webwinkel... Ja. Dat is gewoon natuurlijk helemaal niet zijn kopje thee. Nee. En ik denk zelf wel dat mensen soms bereid zijn om daar meer voor te betalen. Ik denk wel dat er ergens een markt is voor de speciaalzaak waar mensen je kennen. En... Ja, ja. En Albert Jan komt nog wel met een hele duidelijke politieke stelling. Ik geloof in een politiek die liberaler dan liberaal is en socialer dan sociaal. Dus ik vind dat je die mensen waarvoor het rendabel is om ze gewoon vrij te stellen van allerlei administratieve troep, daar moet je het gewoon voor doen. Dus we gaan eigenlijk met zelfredzaamheid en eigen krachten, om dat soort begrippen. Mm-hmm. Gaan we net zo om als we in de middeleeuwen testen of iemand een heks was. Ja. Verdronken, ja, was geen heks. Ja. Nou, dat doen we nu dus ook met deze mensen. Dus je bent zelfredzaam, tot je zo diep in de schulden zit dat je huis uit wordt geknikkerd. En dan zeggen we, oh nee, toch niet. En dan moeten we 2 ton gaan uitgeven om het te repareren. Ja. Nou, dan kun je wel een beetje uit een moreel principe die gelijkheid fictief in stand willen houden. Maar dan gaan we gewoon vier ton. Maar dan moet je dus verschil maken. Dan moeten we dus erkennen dat sommige mensen het niet kunnen en andere mensen wel. Niet door ze keer op keer te laten verzuipen en dan te laten repareren. Mm-hmm. Maar gewoon door ze zakgeld te geven. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En al die institutionele dingen eromheen, die regelen we gewoon in de back-office. Maar deze tendens is al populair, volgens mij, bij heel veel gemeenten. Volgens mij zijn heel veel gemeenten dit aan het proberen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat mensen bij gemeentes en hulpverlening zeggen, ja, maar er zijn dan best veel mensen die dat niet willen. Ja. Terwijl wij weten dat het beter voor ze is. Ja. En wij kunnen niet dwingen. Nee. Ik denk dat hij zou zeggen, dan moeten we dat gewoon wel gaan afdwingen. Ik ben met hem eens. Ik denk, volgens mij kun je dat, zeker als iemand leeft met overheidssteun, om een ouderwet woord te gebruiken, kan je natuurlijk wel degelijk afdwingen. Ja. Ik heb het gevoel dat er heel veel beweging is. Alleen dat de politiek daar nog wat achteraan hoppelt. Maar dat er in het land eigenlijk heel veel beweging al is. Ja. Dus de moraal verandert heel snel. Daar hadden we het net over. Hè? Dus toen wij 5 jaar geleden als we op een congres dit soort dingen zeiden over schulden, dan was het, maar daar gaat iedereen schulden maken en dit mag je niet zeggen, bla, bla, bla, bla. Dus 5 jaar geleden was het een moreel vraagstuk. Tegenwoordig is het een technisch vraagstuk. En ik denk dat jullie documentaire ook echt heeft bijgedragen in die transitie van het morele vraagstuk naar het praktische vraagstuk. En dat is prettig, want als we een moreel vraagstuk komen wij niet uit. praktisch vraagstuk wel. Je moet gewoon een oplossing voor verzinnen. Dus wat mij opvalt, lokaal, hè, in steden... werk ik zowel met VVD-wethouders, SP-wethouders, CDA-wethouders... PvdA-wethouders, lokale wethouders. En die gaan er allemaal in mee. Dus lokaal is dat politieke, moralistische veel pragmatischer... omdat die gemeenten gewoon... Zien gewoon wat het probleem is. Tuurlijk, ja. Dus dat is heel mooi aan die decentralisaties. Als we willen dat het maatwerk wordt, dan moet het lokaal gebeuren. Dan kunnen we gewoon met Dennis om tafel... Joh, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Zullen we het voor jou nou eens op maat... Hij wilde bijvoorbeeld een soort uitkering van 500 euro per maand. Dat wilde hij het liefst. Ja. Dan kon hij het precies redden. En dan hoefde hij de bijstand niet in. Kunnen we hem niet crowdfunden? Nou, het gaat nu natuurlijk behoorlijk goed met Dennis, hè? Een schuldig heeft hem geen minderheden gelegd. Ja. En ben je intussen ook aan het aflossen? Of probeer je die... Want je hebt nu nog zo'n 20.000 ongeveer aan schulden? Ik denk een 16 ongeveer. A rich man is nothing than a poor man with money. Wauw, dus je hebt nu... Maar een derde moet ik nog. Zo. Dus als je nu zo door zou gaan, wanneer zou je er vanaf zijn? In maart aankomend jaar. Ja, dus Albert-Jan was wel zeer hoopvol over de toekomst. Er zijn allerlei experimenten in het land. Er is echt een andere wind dan 5 jaar geleden. Hij dankt de schuldig daar ook mede voor. Dus ja, dus hij was wel echt hoopvol gestemd over de toekomst. Dus dat is voor zo'n eerste aflevering van de podcast natuurlijk heel fijn. Wat goed zeg. Ja. Dus het is ergens een beetje het einde, het begin van het einde van het moralistische tijdperk. Nou, dan laten we het hopen, ja. Oké, Dennis. Dank voor het mooie gesprek. Alsjeblieft. En ik hou je op maart, hè. In maart gaan we kijken of je schuldenvrij bent. Ja, en dan, mooi. En dan Centerparks boeken. Ja. Of met hem in Spanje dan. Met een leuke vrouw. Nou, die ontmoeten we daar wel. Gaat gewoon een discotheek in. Kunnen nog goed dansen. Then that preacher fisherman was hanging by a rope. And then they all fell to their knees and begged that drifter, begged him please, as he raised his fist before he spoke. I am the righteous hand of God, and I am the devil that you forgot. And I told you one day you will see that I'll be back, I guarantee. And that hell's coming, hell's coming, hell, hell's coming. Ja, wat hou ik toch van dit genre, weet je, die duistere country muziek. Je hoorde Poor Man's Poison met Hell's Coming With Me hier op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Freddy Leenderts vanuit het zonnige Mallorca. Hele goede morgen, Freddy. Goedemorgen. Ja, dat zonnige is nu niet zo positief, want volgens het nieuwsbericht is er een droogte in Spanje en zullen de gevolgen rampzalig zijn. Als er geen regen valt, heeft Mallorca hier ook last van? Het is natuurlijk een droogte die al een tijdje is in het land en op meerdere plekken in Europa. Elk jaar krijgen we natuurlijk ook een warmere zomer. Ik ga hier nu niet specialist uithangen, maar normaal gesproken zou de beschikbaarheid van water zo'n 60% moeten zijn. Ja. En dat is nu nog maar 30%. Dus ze hebben water nodig. En is er een manier om dit tegen te gaan voor Spanje? Nou ja, ik zou niet weten hoe je dat tegen zou moeten gaan. Hè? Ik hoor het ook in het nieuws. Hè? Je leest het natuurlijk al langer. Maar goed, als je kijkt naar meerdere landen die er last van hebben. Stel dat ik nou bijvoorbeeld als een Afrikaans voorbeeld gaan noemen. Ja, hoe lang is daar al droogte? Ja, wat gebeurt daarmee? Dus ja, ik zou niet weten wat je er aan zou moeten doen. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat straks bijvoorbeeld een Iberico-ham niet meer te betalen is. Ja. Omdat er niks meer groeit. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Waardoor je systeem gaat veranderen. Wat gevolgen heeft voor heel veel dingen. Ja, want hoeveel duurder is alles ongeveer? Wat merk jij een beetje in je boodschappenprijzen? Nou ja, het, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat wel bekend is bij iedereen. Dat is niet alleen in Spanje, ook vooral in Nederland, waar ik nu overigens ben. Om wat te laten weten. Maar alles wordt duurder. Dus even tussendoor, wij beginnen ons hoogseizoen weer met onze restaurants in Mallorca. Elk jaar wordt alles duurder. Hè? Heel cliché tegenwoordig, maar het is mensen gaan op vakantie. Ja, sommige mensen kunnen hun rekeningen niet eens betalen, weten ook heel veel mensen al natuurlijk. Ja. Maar ja, dus dan zie je mensen twijfelen steeds meer en kijken steeds meer op de prijs letten. He, waar gaan we eten? Wat is goedkoper? He, kunnen we niet beter aan een all-inclusive restaurant gaan? Maar dat is bekend overal natuurlijk. Ja. Maar elk jaar wordt het natuurlijk wel een stukje erger. En ja, verschrikkelijk. Maar even terug naar de droogte. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten stoppen. Maar nee. Waarom wordt Spanje zo erg getroffen dan? In vergelijking met, laten we zeggen, Frankrijk of Portugal? Nou ja, ik denk dat Portugal er natuurlijk ook heeft mee te maken. Ja. Het enige verschil is, Spanje is natuurlijk heel veel groter. En Spanje ligt natuurlijk ook een stuk zuidelijker dan Frankrijk. En Portugal is ook natuurlijk een vakantie wat veel, of een land wat veel bezocht wordt. Maar Spanje is natuurlijk groot. En we hebben gewoon veel met Spanje. Iedereen gaat daar op vakantie. In Spanje komt sowieso wat groter in het nieuws dan in Portugal. Ja, maar je zegt iedereen gaat op vakantie. Maar dat begint vanaf 1 april weer, hè, het vakantieseizoen. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk weer hartstikke leuk. Want de winter is nu voorbij. De paasvakantie komt er nu aan. Dus dit zijn de eerste dagen van het jaar dat ja, dat de vakantiereizen ook beginnen, inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor iedereen. En hoe druk gaat het bij jou ongeveer worden op Mallorca, denk je? Wordt het rustiger dan normaal? Mm. Nee, je ziet het natuurlijk ook in het nieuws. Mensen blijven wel gewoon boeken. En de druktes op de airports kunnen ze nog steeds niet aan. Dus het is niet zo dat niemand op vakantie gaat. Hè? Ja, het is gewoon, elk jaar wordt alles gewoon een stuk duurder en de verschillen worden gewoon een stuk groter. En ja, als je dan mensen bijvoorbeeld aan het menu ziet bij een van onze restaurants, waar ik personeelszaken voor doe. Ja, mensen maken steeds meer, gaan steeds meer nadenken waar ze hun geld aan gaan uitgeven. Ja. Het is niet zomaar dat ze mensen gaan zitten van laten we eens lekker gaan eten. Want ja, het is echt verschrikkelijk duur allemaal. Hè? En ik vind dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, het is natuurlijk nog verschrikkelijker voor de mensen die, ja, die al moeite hebben om hun rekeningen te betalen en niet eens op vakantie kunnen. Dus, hè, en dan nog steeds is het eigenlijk nog de airport nog steeds vol dat niemand het aan kan. Dus ja, moeilijk om te zeggen. Ben je dan niet bang om verliezen te draaien? Ik bedoel, extreme droogte, hoge prijzen? Nee. Kijk, extreme droogte zijn los, denk ik, een stukje wat losstaat van vakantiegangers. Als ik op vakantie ga, wil ik natuurlijk zon. Dus laat het maar lekker droog zijn natuurlijk. Nee, ik denk niet dat dat nu al verschil gaat maken. Hè. Dat moet het echt... ja, kijk, het komt nu in het nieuws. Maar aan de andere kant is, hoe lang spreken we overal al van droogte? En hoe lang wordt het al steeds elk jaar warmer, ook in Nederland? En hoe vaak krijgen we al steeds meer hittegolven overal? Dus ja, dingen blijven in het nieuws komen natuurlijk. Maar het is niet zo dat daar in de praktijk, dat je daar nu al heel veel last van hebt. Want laat het voor mij ook maar lekker boven de 30 graden naar onze vakantie gaan. Ja. Ander nieuws dan over Mallorca. Ook wel een bijzonder verhaal, vond ik. Dat is dat de bekendste Mallorcaan, denk ik wel, Rafael Nadal, na bijna 18 jaar niet meer in de top 10 van de wereld staat, van tennis. Ja, nee, absoluut. Dat is zeker een iets wat er bovenuit springt natuurlijk ook. Hè, deze jongen is volgens mij in april 2005 ergens begonnen. En sindsdien heeft hij altijd in de top 10 gestaan. Dus hij laat zeggen bijna 18, 19 jaar. Dus, en hij staat nu ergens op de 13 of 12e plaats, volgens 13, mij. 13, ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk... Hè, die man komt toevallig ook uit Mallorca, uit Manacor. Maar ja... Dat is raar natuurlijk. Hè? Natuurlijk zijn grote rivaal en vriend Roger Federer is natuurlijk pas onlangs gestopt. En ik denk niet dat dat bij hem ook heel lang zal moeten gaan duren. Want ja, hij is natuurlijk ook 36 jaar. Ja. En op een gegeven moment dan gaat het lichtje steeds minder duidelijk branden. Nee, dus die top 10 is misschien niet meer echt haalbaar. Nou ja, het is natuurlijk altijd wel haalbaar. Maar ik denk niet dat dit nu nog zijn... Natuurlijk wil hij voor het hoogst gaan, maar ik denk niet dat hij nog heel lang gaat spelen als ik er zelf zo over nadenk. Nee. Is hij een beetje de trots van Mallorca, zou ik dat zo mogen zeggen? Nou ja, sportief gezien natuurlijk wel, hè. En hij komt daar vandaan. Hij heeft ook een tennisinstituut daar. Dus voor talentvolle tennissers. Wat hij toen ook heeft geopend met zijn... Maatje Federer. Hij is ook bezig met hotels aan het bouwen. Hè? Dus er komt straks een hotel van hem. En dan gaat hij zich steeds meer uitbreiden op andere landen, in andere landen van Europa. Dus hij is natuurlijk wel de trots van Mallorca, absoluut. Ja, ja, en hij is er dus ook nog vaak, begrijp ik. Ja, zeker. Hij komt daar gewoon vandaan. Dus zeker. Ja, nog eventjes over jou, want jij bent nu in Nederland. Wanneer ga je weer terug naar Mallorca? Even kijken, overmorgen vlieg terug. En dan ga je alles voorbereiden voor de vakantieperiode, neem ik aan. Nou ja, eigenlijk zijn alle... ik doe personeelszeker voor 4 restaurants. En één daarvan, de Old West, zeker heb ik bij, die is nu al open in Caladoor. En de 3 andere volgen allemaal op 1 april. Dus, en dat geldt dan voor heel veel restaurants aan die kant. En natuurlijk de grote plaatsen, net als de hoofdstad Palma bijvoorbeeld, die is natuurlijk heel het jaar open. Maar voor de toeristische plekken, daar is het vanaf november tot en met eind maart helemaal niets. En zijn het